Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Vanwege de kou hebben de honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt het op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling. Rusland heeft vandaag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Meerdere raketten troffen doel, waardoor opnieuw op veel plekken de stroom uitviel. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald, maar die informatie is niet geverifieerd. De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen, zowel voor Schiphol als voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Het uitkopen van boeren door bedrijven is omstreden, omdat de overheid het recht op de eerste koop wil. In Arnhem heeft de politie een man naar beneden gehaald die 3 uur lang op de bovenleiding van de trolleybussen stond. Om te voorkomen dat hij gewond raakte, werd meteen de stroom van de leidingen gehaald. Volgens Omroep Gelderland had hij een mes in zijn hand. Nadat hij onder meer was beschoten met rubberkogels, liet hij het mes vallen en werd hij met een hoogwerker naar beneden gehaald. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Op de derde dag van de knock-outfase bij het WK voetbal heeft Kroatië de kwartfinales van het WK bereikt door een zege op Japan. Ja, na 120 spannende minuten waarin beide landen één keer scoorden, moesten strafschoppen de beslissing brengen. In de kwartfinale treft Kroatië de winnaar van Brazilië-Zwitserland. Dat duel is om 8 uur begonnen, zit te dik in de tweede helft. En het is nog ontzettend spannend, hè, Jan-Vincent van Zuiden? Oh. Nou, even een kleine correctie. Het is Brazilië-Zuid-Korea. Maar spannend is het zeker niet meer. Een swingende eerste helft hebben we gezien. 4-0 staat het voor Brazilië. Alle 4de goals die vielen in de eerste helft. En het grote wisselen is begonnen. De sterspelers gaan naar de kant bij Brazilië. En de iets mindere goden die komen erin. Brazilië leidt met 4-0 tegen Zuid-Korea. Volgens mij is de volgende ronde Brazilië-Zwitserland, of niet? Dat zou maar... Nou, ze moeten eerst nog tegen Kroatië. Ja, moet eerst nog, ja, dat is waar. Ja, dat kan het gewoon mis, hoor. Ja, ik probeer mijn maat te redden, maar gaat niet lukken. En dan Argentinië of Nederland. Ja, dat is ook zo. Goed. Mislukte poging. Bij ons in de studio voetbalanalist Hedwiges Maduro en sportjournalist Edwin Winkels die meekijken naar dit duel. En met hem bespreken we ook allerlei nieuwe Engelse voetbaltermen zoals possession control en line breaks, waar we dit WK ineens mee geconfronteerd worden. En natuurlijk gaan we het hebben over Oranje, Argentinië en de WK-dag van morgen. Met natuurlijk mooi affiche Marokko tegen Spanje. Meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. Dan eerst nog even terug naar Jan-Vincent van Zuiden. Ja, de wedstrijd was net begonnen en het begon al te swingen, hè, tegen Zuid-Korea. Ja. Ja, tot nu toe had Brazilië niet echt indruk gemaakt natuurlijk. In de poolfase wel gewonnen van Servië en Zwitserland. Daarna in de derde groepswedstrijd met een B-team verloren van Cameroen. Ja, het was allemaal nog niet je dat. Maar dan beginnen ze tegen Zuid-Korea. En wat je zegt, het swingt meteen vanaf het begin. Na 7 minuten al de 1-0 via Vinicius Junior. Daarna een penalty van Neymar en een schitterende goal van Richarlison. Een prachtige combinatie was dat. En Lucas Paqueta maakte er nog voor rust 4-0 van. Ja, het arme Zuid-Korea werd helemaal ondersteboven gespeeld. Dat had ook wel 5 of 6-0 kunnen zijn. En in de rust denk je dan, wat zullen ze doen, Zuid-Korea? Zullen ze de boel helemaal dichtgooien en zorgen dat ze niet nog meer goals tegenkrijgen? Nou, het tegendeel. Ze probeerden er echt nog wat van te maken in de tweede helft. Hebben ook nog wel een goede kans gehad via Son Heung-min. Die sterspeler van Tottenham die schoot echt goed. Maar Alisson Becker die toonde ook zijn klasse. De keeper van Brazilië, de man van Liverpool. En die pakte die bal. Aan de andere kant, Zuid-Korea probeert dus wel te voetballen. Geeft ook heel veel ruimte weg. Dus ook in de tweede helft heeft Brazilië best toch wel wat kansen gehad om er nog meer te maken. Maar voorlopig blijft het bij die 4. Ja, en ik zei al, van op een gegeven moment gaan ze toch wat wisselen. Ik had al eerder verwacht eigenlijk bijvoorbeeld dat Neymar naar de kant zou gaan. Die was niet helemaal fit. Had een enkel blessure, miste de laatste 2 groepswedstrijden daardoor. Het was de vraag of hij vanavond zou kunnen spelen. Nou, hij staat nu al 75 minuten in het veld. Neymar. En voorlopig lijkt het erop dat hij mag blijven staan van Tietje, de bondscoach. Andere spelers wel naar de kant gegaan, onder andere Vinicius Junior. Hij vervangen door Martinelli, terwijl Zuid-Korea nog een keer aanvalt. Ja, het valt ze te prijzen, hoor. Het is bewonderenswaardig hoe ze het doen in de tweede helft. Ze proberen er echt wat van te maken, kansen te creëren en naar voren te voetballen. Dat zorgt ervoor dat de wedstrijd niet doodbloedt, maar gewoon leuk blijft om naar te kijken. Ja, en Brazilië is dus hard op weg naar de kwartfinale. Is er eigenlijk al met die 4-0 tussenstand. En dan zullen ze dus spelen tegen Kroatië. Ja, het zijn echt kwartfinales nu al om van te likkenbaarden hoor. Brazilië, Zuid-Korea 4-0. Edwin Winkels en Hedwiges Maduro hier in de studio. Hedwiges, dat valt Zuid-Korea toch te prijzen, hè? Dat ze blijven zoeken en blijven proberen. Ja, je weet eigenlijk dat je een verloren wedstrijd speelt. En wil je misschien nog goed afsluiten door zelf nog een goal te maken. Aan de andere kant maak je de poorten wel open voor Brazilië. Want dat kan ook inderdaad gewoon 8-0 zijn. Of 7-0 of 8-0 worden. Dus ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar goed, toen die doelpunten zo vroeg vielen in de eerste helft, dacht ik, nou, dan gaan we richting de 10. Maar dat valt dan nu tegen. Ja, maar kijk, Brazilië weet dat ze gewonnen hebben. Die denken alleen maar aan fit blijven. Dus ja, in de tweede helft hebben ze gas teruggenomen. Zijn ze een beetje aan het rondtikken en proberen ze nog een goal te maken. Nu veel wissels ook. Dus ze zijn eigenlijk al bezig met de volgende wedstrijd. Ja, het is wel een beetje een verbarstentje van Joram. Staat 4-0, fantastisch voetbal. En zegt, ja, het valt een beetje tegen. Sorry. Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond. Jan, wat gebeurt er nou, Jan-Vincent van Zuiden? Ja, daar is dus dat doelpunt van Zuid-Korea. En wat voor een, zeg. Zo, wat een knal van Sungho Paik. Een van de invallers aan de kant van Zuid-Korea. Hij schiet die bal van een meter of 30 echt kiezelhard achter Alisson Becker. Het is een prachtig doelpunt. En zo sluit Zuid-Korea dit WK toch op een positieve, goede manier af. Er gaat een vrije trap aan vooraf. Oeh, is dat buitenspel? Dat zou nog wel eens kunnen dat de VAR hier nog een stokje voor gaat steken. De bal wordt in ieder geval afgeslagen. Komt dan in de voeten van Paik. En die haalt geweldig uit. De speler van Jongbok Hyundai uit de Zuid-Koreaanse J-League. Het is een heerlijke pegel met links. Oh, hij wordt nog aangeraakt onderweg, zie ik. Ja, daardoor is Alisson Becker kansloos. Die ziet die bal tussen al die spelers niet goed aankomen. En dan wordt hij ook nog even van richting veranderd. Zo vliegt die bal er schitterend in. Is het nog even kijken of de VAR hier nog iets aan gaat doen. Maar lijkt het erop dat Zuid-Korea met één doelpuntje in ieder geval iets terug doet tegen Brazilië. Doelpunt telt, want er wordt afgetrapt. Brazilië-Zuid-Korea nu 4-1. Goed, doelpunt telt. Op maandagavond, normaal gesproken forumavond. We gaan hier uitgebreid met jullie praten over het WK. Natuurlijk de WK-week. Het moment van de afgelopen WK-week. Hedwiges, waar heb jij voor gekozen? Toch wel het Nederlands elftal. Ja. Hoe er ook naar gekeken wordt vooral naar het Nederlands elftal. Want we zullen we even luisteren? Want er is misschien een rare voorbeeld ervan. Twee geweldige aanvallen. Je staat 2-0 voor. Ja. En de rest was echt om te huilen. Ja, als dit is iets waarvan je trots moet zijn. Ja, ik ben trots en blij dat we met 2-0 voor staan. En als hij ons zo wereldkampioen maakt, dan zijn we met z'n allen blij. Maar ik denk niet dat dit lang volhoudt, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar wel echt mijn twijfels over. Ja, dat ging over het aanvallen. Waarom wilde je dit laten horen met name? Omdat het alleen maar over het aanvallen gaat. En wij verdedigen heel goed. Zo kan je het ook zien. Mm-hmm. En we hebben nu inmiddels 4 wedstrijden gespeeld. Onder deze, onder deze bondscoach. 19 keer ongeslagen, maar 4 keer op het WK. In dezelfde speelwijze. Dat we gewoon inzakken eigenlijk. Wachten tot de tegenstander een fout maakt. En dan komen we er gevaarlijk uit. En dat is gewoon een speelwijze wat eigenlijk on-Nederlands is. Maar wat we fantastisch doen. Dus je kan het ook omdraaien en zeggen van we hebben fantastisch verdedigd. Maar in balbezit was het inderdaad slecht. Maar zo krijgt het allemaal een negatieve lading. En iedereen volgt elkaar. En ik vind dat eigenlijk... onterecht. Ja, als je praat over het verdedigen, verdedigen we heel goed. In het aanvallen ben ik het eens. Ja. Maar voetbal bestaat niet alleen maar met aanvallen. Ja. En dat vond ik dan wel opmerkelijk. Want je staat 2-0 voor in de achtste finale. We hebben net gezien dat toplanden als Duitsland, België zijn allemaal uitgeschakeld. Willen allemaal eigenlijk ons zijn. We hebben gezien dat Saudi-Arabië van Argentinië heeft gewonnen. We hebben gezien dat Cameroen van Brazilië heeft gewonnen. We zijn 2-0 voor in de achtste finale. En nog een negatieve lading over een speelwijze. Dus ik vind dat heel opmerkelijk. Ja, Marco van Basten in de rust bij Oranje tegen de Verenigde Staten. Zometeen komen we daar nog wel even op terug. Edwin Winkels, jouw moment van de afgelopen WK-week is dit. Wat een heerlijk doelpunt, zeg, van Kylian Mbappé. Je ziet hem bijna niet in de tweede helft. Hij krijgt de bal voor zijn voeten en dan haalt hij ineens uit. En dan zie je weer die exceptionele klasse van deze superster van Frankrijk. Bal naar Mbappé. Komt er nog een mooi slotakkoord? Ja, dat komt er. er zeker. Oh, oh, oh, wat is dit toch mooi. En wat is dit toch een klasse speler. Je kan dan kritisch op hem zijn, dat mag ook allemaal. Maar hij laat het toch keer op keer weer zien. Ja, de twee goals van Mbappé, de ster van Frankrijk. Maar is hij ook de absolute superster van dit WK tot nu toe? Ja, nou, hij is ook een beetje wisselvallig. Je ziet hem ook niet voortdurend. Maar dat zie je bij geen enkele speler. Maar op zo'n WK ben je toch op zoek naar lichtpuntjes, naar echte sterren. Of de sterren die waren. Ronaldo en Messi. Ronaldo misschien speelt niet eens meer, geloof ik. In Portugal willen ze hem al niet meer in team hebben, hoorde ik vandaag. Nou ja, Messi zullen we vrijdag tegenkomen. 70% wil niet dat Ronaldo weer in het team wordt opgesteld. Ja, Portugees. Er is een polletje bij een Portugese kant. Portugal is een bescheiden volk. En hij is zo anders eigenlijk dan over het algemeen de Portugezen zijn. Al mag je niet generaliseren. Nee, je bent dus op zoek naar lichtpuntjes. En ja, de sterren van de toekomst. Nou, je hebt Bellingham bij Engeland die goed speelt. Maar, Waarom Mbappé? Wat maakt hem zo goed? Hij maakt de doelpunten. Als je die twee doelpunten. Juist om even de twee doelpunten van gisteren. Dat hij ineens toch weer staat. Een beetje zoals Messi altijd deed. Vanaf de andere kant. Bij het strafschopgebied. En dan nog veel harder dan Messi uithalen. En die bal zo goed kunnen plaatsen. Wat een klein beetje tegenstaat. Maar een beetje kritiek. Je ziet bij het vieren. Ook alleen een arrogantie bij die jongen. Het lijkt alsof het niet volledig in het team wordt gevierd. Er zijn natuurlijk allemaal haantjes daar ook. En het zijn niet allemaal goede vrienden met elkaar. Wat dus zie je dan? Waar zie je dat dan? Nou, je ziet hem vooral om zich heen kijken. Hij viert, hij heeft gescoord, ik heb gescoord. Of ook na zijn assist op Giroud. Dan feliciteren elkaar wel. Maar je ziet Mbappé om zich heen kijken van... Ja, ik ben het geweest eigenlijk. Of het doen. Dus, maar ja, een ster heeft dat... Sommigen hebben dat niet nodig, zoals Messi, maar anderen hebben dat wel nodig. En het is al sinds jaar en dag zo, hè, bij de Fransen. Ja, eigenlijk, het zijn allemaal inderdaad, je zegt haantjes. Maar goed, dat is dan ook letterlijk bij de Fransen. Je hoeft ook geen vrienden te zijn, hè, in zo'n selectie, om het goed te doen. Spitsen zijn vaak een beetje ook egoïstisch, maar dat is ook goed. Hè. Dat moeten zij ook zijn, om die zo blijven ze hongerig naar goals. Alleen inderdaad, karakter. Want toen moet je ook weten van, hey, dat was echt een fantastische assist bijvoorbeeld. Maar... voor spitsen is het af en toe wel moeilijk. Ja, Lewandowski vanmiddag zijn goal vierde. Ja. De penalty alsof hij de winnende had gemaakt. Ja. Ja. Jan Vincent van Zuiden, heeft Zuid-Korea de goal een beetje gevierd? Ja, zeker wel. Daar zijn ze blij mee. Het is na 81 minuten 4-1. Daarna nog een grote kans gezien voor de spits, voor Cho. Zo is het Zuid-Korea wat nog wat van de wedstrijd probeert te maken. Bij Brazilië is inmiddels Neymar ook vervangen door Rodrigo. En toch opmerkelijk een keeperswissel bij Brazilië. Becker naar de kant en Weverton erin. Een keeper die alleen in de Braziliaanse competitie heeft gespeeld. Hij speelt nu bij Palmeiras. Die speelt zijn 9e Interland, die Weverton. En met een hele grote grijns kwam hij in het veld. Voor hem natuurlijk een mooi moment om ook op dit WK mee te mogen doen. Speelminuten te maken. En Alisson Becker naar de kant gegaan. En zo is het kijken naar het einde van de wedstrijd. Want Zuid-Korea is de ploeg die, wat ik zei, er nog wat van probeert te maken. Met een aantal aanvallen. Met Cho dus onder andere, die een goede kans had gepakt door Becker. En Brazilië beperkt zich nu even tot tegenhouden, tot verdedigen. De Zuid-Koreanen gaan nog even door. Die combineren zich door het strafschopgebied heen. Komt de voorzet. Die al gaat voor het doel van Weverton langs. De nieuwe keeper dus onder de lat bij Brazilië. En zo blijft het dus met nog 7 minuten officieel te gaan. En dan zal er nog wel wat blessure daarbij komen. Zo blijft het 4-1 voor Brazilië tegen Zuid-Korea. Ja, Lewandowski was gisteren overigens. Ja, je ziet zoveel voetballen. Op een gegeven moment ben je ook de weg een beetje kwijt qua tijd. De eerste verlenging overigens van dit wereldkampioenschap is een feit. Dat is wel vanmiddag. Na 90 minuten stond het bij Japan tegen Kroatië 1-1. Dus verlenging. Daarin werd niet meer gescoord. En dus penalties. Japan nam die nou niet al te best. Minamino. En de keeper heeft een eerste penalty van Japan gestopt. Tweede penalty Japan. En die wordt ook gestopt. Nou, dan gaat het er al somber uitzien. 0 uit 2 voor Japan. Yoshida. Als hij hem maakt, staat het in ieder geval even 2-2. En hij schiet hem er ook niet in. Weer gestopt, de derde. Ja, Japan mist dus 3 penalties. De keeper stopt hem, zo kun je het ook zeggen. Hè. Kroatië wint de strafschoppenserie uiteindelijk vrij gemakkelijk. Ragnar Niemeyer, je deed verslag op de radio hiervan. Lange zit voor jou. Uiteindelijk terecht dat de Kroaten door zijn gegaan. Ja, Maar het had ook de andere kant op gekund. Het was echt een 50-50 wedstrijd hoor. En ik moet heel eerlijk zeggen dat je die banners ook wel misschien ergens had gegund. Hè, met de blijdschap die er toch vrij kwam na het doorgaan tegen Spanje. Met onder andere die goal van Ritsu Doan in die wedstrijd. En het feit dat ze van Duitsland hadden gewonnen, zo graag wilden. Ja, god. En het had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar die penalty-serie was echt dramatisch. Het leek wel alsof daar totaal geen rekening mee was gehouden. Geen plan voor was gemaakt. Geen idee achter zat. Zo zag het eruit. Het was allemaal slap. En die keeper, die Dominik Livakovic, die kan vanavond dus de gebraden haan uithangen. Want het was zijn serie met 3 gemiste penalties. Ja. Het wieg is hoe zuur voor de Japanners dat ze er dan met penalties uitvliegen. Ja, want op een gegeven moment was het echt een fysieke strijd. Mensen kregen kramp, lagen op de grond. Dus ja, dan hoop je in ieder geval op de penalties dat je die goed neemt. En als je dan eigenlijk 3 van de 4 mist, is dat heel zuur. Want je hebt natuurlijk alles gegeven om eigenlijk dat nog te behalen. Want op het einde kreeg Kroatië nog een hele grote schotkans. Of tenminste vlak voor op de 16, vlak voor het goal. Ja. Dus het was echt overleven. En uiteindelijk mocht het niet zo zijn voor hem. Het is wel zo dat heel veel Europese landen nu in één keer dreigen door te gaan. Dat valt me wel op. Ja. Edwin, in Spanje blij natuurlijk dat Japan eruit ligt. Ik bedoel, Japan won knap van Spanje. Angstgegner. Ja. Zo'n eerste ronde is toch heel anders. De eerste ronde is nog een beetje dat van de verrassingen. Sommige ploegen die erin moeten komen. De anderen die zich in de laatste wedstrijd laten verrassen. Zoals Frankrijk tegen Tunesië, Spanje tegen Japan. En nu zie je toch wel de achtste finales dat echt de kaft van de koren wordt gescheiden. Dat we tot nu toe niet één enkele verrassing hebben gehad. Hè? Argentinië, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Brazilië nu. Allemaal keurig door. Sommigen zullen wat closer zijn, zoals Kroatië. Duitsland niet, hè? Duitsland was al in de eerste ronde eruit. Zo bedoel je. In de achtste finales nu zie je dat de favorieten, gewoon de grotere ploegen, de grotere voetballanden, die winnen. Waardoor we ongetwijfeld echt hele mooie kwartfinales krijgen met toch de sterkste landen. Ja. Maar goed, het is nu de vraag natuurlijk, Ragnar. Hoe ver komen de Kroaten? Heb je er een hoge pet van op wat je hebt gezien? Nou, ja, tot vandaag zat daar echt wel goed combinatievoetbal af en toe in. Met echt wel een aantal bijzondere, mooie spelers. En dan heb ik het niet alleen maar over Luka Modric. Maar ja, dat blijft toch lastig in te schatten. Hè? Het is ook wel een taaie ploeg. Er zit ook vechtlust in. Dus die ploeg kan ook wel weer een ronde verder zien te komen. Het kan allemaal. Het is overigens wel echt heel erg leuk dat je Modric dan toch nog een keer gaat zien. Hè? Want hij werd gewisseld. Hij was kennelijk op. Kovacic werd ook gewisseld en was kennelijk ook op. Normaal gesproken zou je denken dat zijn vaste strafschoppennemers. Perisic ook uit de wedstrijd gehaald. Maar Modric 37 jaar. Het had gekund dat hij die wisselbeurt vanmiddag zijn laatste interland was. Het is niet helemaal duidelijk of die doorgaat. Maar ja, die neemt dat elftal normaal gesproken toch nog steeds bij de hand. Hij had een schitterend schot vandaag in huis, wat door de keeper uit de kruising werd getikt. Aan de andere kant vond ik hem wel echt minder dwingend dan ik van tevoren had verwacht. Maar ja, je kunt misschien ook op die leeftijd niet elke week de allerbeste van het veld zijn. Maar ja, dat je daar niet makkelijk van wint, dat staat ondanks deze penalty-serie voor mij nog altijd als een paal boven water. Edwin, wat vind je van Modric tot nu toe? Ja, nou ja, de leven 120 minuten daar in Qatar, dat hakt erin natuurlijk. En Real Madrid heeft dit seizoen speelt hij bijna alle wedstrijden. Hij is nog altijd echt de maarschalk, de man die alle lijnen uitzet bij Real Madrid. Dan is misschien een risico. Oké, je neemt geen strafschop, maar de meeste anderen die schoten ze perfect in natuurlijk. Ja. Dat de keuze is van naar de kant halen. We kunnen niet dat middenveld wil je niet kwijtraken. En als hij niet meer achter een... hoewel de Japanners hadden ook allemaal kramp, hè, geloof ik. Ja. Maar als hij niet meer achter een tegenstander aan kan rennen, ja, dan moet je gewoon verfrissen. En dan hoop je dat je hem over een paar dagen weer lekker fit bij hebt. Ja, want Hedwig is nu dan 120 minuten gespeeld. Kroatië, vrijdag 4 uur volgende wedstrijd al op het programma. Is dat niet heel snel eigenlijk? Ja, zeker. En dat wordt dus tegen Brazilië. Ze kunnen hun borst nat maken, maar ze hebben wel een hele geslepen, slimme ploeg, vind ik. Goed middenveld. Als ze allemaal fit zijn, hè? Modric, Kovacic, maar ook Brozovic. Goede spits, Kramaric. Heeft al een paar gemaakt. En ze raken niet zo snel in de war. Dus ze komen achter. Een paar keer zijn ze al achtergekomen, ook tegen Canada. Vandaag ook weer. En ja, kwamen ze weer achter. Dus dat geeft ook toch een soort van vertrouwen van als ze achterkomen, raken ze niet in de war, we kunnen nog winnen. Dus ja, dat is ook een kracht van hun. Ja. Er zijn de bondscoaches die klagen ook een beetje. Hè, van, zij alweer 3 dagen daarna moeten spelen. Anderen die 5 of soms 6 dagen ja. hebben tussen de wedstrijden. Dat is geen maar een beetje... Nederland was gewoon vrij vandaag. Hè? Ik zag ze allemaal lekker op een boot zitten, die jongens. Ja, dus, ja flink wat tijd tussen deze wedstrijden. Heerlijk. Ja. En Ragnar, kreeg jij een beetje tijd om te herstellen van die 120 minuten en penalties verslag doen? Nou ja, ik zit ook nog een beetje voor de goede orde nu de wedstrijd tussen Brazilië en Zuid-Korea te kijken. En je krijgt er wel vierkante ogen van af en toe. Sociaal ben ik weinig waard met deze periode. Ja. Maar ja, het gekke is ook een beetje, dat is dan even serieus. Dat eigenlijk begint dat WK nu pas. Hè? Je zit nu in de kwartfinales. Nou ja, dan gaan die Kroaten tegen Brazilië spelen. Nederland tegen Argentinië. Spanje tegen Portugal. Die voorspel ik vast even, dan hoeft u niet te kijken zaterdag. En Engeland tegen Frankrijk. Eigenlijk begint het nu pas. En daarom had ik zoiets met die Japanners. Dat geeft dan toch ook nog iets meer dat de rest van de wereld meedoet, zeg maar. Hè? Midden in de nacht kijken. En dan valt Azië toch weg. En dat vond ik wel heel erg jammer. Ja. Goed, zullen we even gaan kijken bij Jan-Vincent van Zuiden? Want volgens mij zitten we in de extra tijd, of bijna extra tijd. Ja. Ja, klopt. 4 minuten extra komen er nog bij die 4-1 tussenstand. Ik vertelde al, Weverton in de ploeg gekomen, de derde keeper van Brazilië. En dat betekent dat alle 26 selectiespelers nu gespeeld hebben op dit WK namens Brazilië. Het kwam natuurlijk omdat ze in de derde groepswedstrijd tegen Cameroen al met een B-team speelden. Daar keepte toen Ederson, de man van Manchester City. Ja, B-team, hoe kun je van een B-team spreken bij Brazilië? Want ja, al die spelers zijn natuurlijk geweldenaars. Maar goed. In ieder geval nu dus Weverton, ook de 26e selectiespeler. Zo heeft Brazilië ze allemaal gebruikt. Is het tijd om de wedstrijd vol te spelen. Zuid-Korea valt nog een keer aan. Son Heung-min probeert er nog eentje te maken. Krijgt nu de bal aangespeeld in het strafschopgebied van de Brazilianen. Daar wordt hij uitgedrongen. Hij wil natuurlijk altijd op zoek naar het schot. Hij kan goed schieten, Son Heung-min. Nu krijgt hij die ruimte niet. De aanval gaat door. En uiteindelijk gaat de bal naar Wang. Wang richting de achterlijn heeft één verdediger van Brazilië voor zich. Dat is Thiago Silva. Die was betrokken bij die schitterende 3-0 van Richarlison. Hij was de aangever, Thiago Silva, na die schitterende combinatie. Uiteindelijk was het echt een swingende eerste helft van Brazilië, waarin ze wel 5 of 6 keer hadden kunnen scoren. Het bleef bij 4-0. Terwijl ze nu nog een keer kunnen uitbreken met Richarlison. Richarlison zet het op een lopen. Die loopt één van de verdedigers van Zuid-Korea. Kim is dat, loopt hij eruit. Dan houdt hij even in. Krijgt hij wel een aantal spelers mee, maar kiest hij ervoor om nu de bal in bezit te houden. Haalt er uiteindelijk een ingooi uit. En zo zijn er 2 minuten van de extra tijd verstreken. Ja, jullie hadden het in de studio over Frankrijk. Over het vieren van het doelpunt. Ja, als je dan kijkt naar hoe Brazilië dat doet. Met de hele ploeg na elke goal bij elkaar om een dansje te doen. Zelfs bondscoach Tietje werd erbij betrokken bij een van die dansjes. Ja, dan swingt het echt aan alle kanten. En zie je daar toch wel echt een team ontstaan bij de Brazilianen. Terwijl Gabriel Martinelli, de speler van Arsenal, nu ingooit. Doet dat op Richarlison. En dan zie je wat er vaak gebeurt. Aan het einde van de wedstrijd gaan ze richting de cornervlag om die bal daar vast te houden. Uiteindelijk komt hij wel voor het doel. Dani Alves, die wil nog wel een keer schieten. En die schiet hem net langs het doel van Kim. De Zuid-Koreaanse keeper die dus in de eerste helft 4 keer heeft moeten vissen. Daar is geen doelpunt meer bijgekomen na rust. Aan zijn kant wel eentje dus voor Zuid-Korea. Een mooi afstandsschot van Paik. En zo lijkt het erop dat we bij 4-1 de eindstand bepalen. En dat het dus Brazilië tegen Kroatië wordt. Ja, ik vind dat schema ook een beetje apart. Dat je nu al weet dat Frankrijk-Engeland de laatste kwartfinale is. Terwijl die al bekend zijn. En Kroatië en Brazilië vandaag nog spelen. Dat die dan als eerste weer aan de beurt zijn komende vrijdag. Dat is toch een beetje apart. Maar oké, het is zo. De FIFA heeft het bepaald. Het was vooraf allemaal bekend. En dus iedereen wist waar hij aan toe was. Dat betekent wel, als je dan wint vrijdag, dat je wel weer een dag extra hebt ten opzichte van de andere landen. Zo is het dan ook weer. Het is Zuid-Korea nog een keer in balbezit. Waar Rafinha, die heeft toch een aantal kansen gehad om de score nog wat verder op te voeren in de tweede helft. Die zet nu druk op Kim. Uiteindelijk doet ook Richarlison mee. Zo houdt Brazilië Zuid-Korea ver van het eigen doel af. Is het Kim die de bal opruimt. Opgevangen daardoor Casemiro. Komt er nog een doelpunt bij toch. Aanval over de rechterkant. Een vrije trap wordt er nog gegeven door Clément Turpin. de scheidsrechter uit Frankrijk. En dan zal dat zo'n beetje het einde zijn. Nee, dat is al het einde. Hij fluit nu voor de laatste keer. Brazilië weet het nu zeker. Zij gaan door naar de kwartfinale. En daarin spelen ze tegen het Kroatië van Luka Modric. 4-1 de eindstand. Brazilië, Zuid-Korea. Hedwiges Maduro en Edwin Winkels, onze forumleden hier in de studio. Edwin, als zelfs de keeper wordt gewisseld bij Brazilië, dat moet toch een beetje als een vernedering voelen voor Zuid-Korea? Nee, ik denk niet eens dat het zo bedoeld is. Zo heb je alle 26 spelers die mee zijn gekomen, heb je tevreden, blij. Ze hebben allemaal, bij de meeste selecties zullen er echt 4, 5, misschien wel 6 zijn die hier keurig mee trainen, positief zijn, maar geen enkele minuut spelen. Nou, zij kunnen nu allemaal zeggen thuis dat ze, dat ze een paar minuten als ze elkaar hebben gespeeld. Maar ook als ze wereldkampioen worden, van dat iedereen deel heeft genomen. En hij kan nu ook zeggen van ja, jongens, we hebben allemaal gespeeld. We zijn echt team en dat gaat hij sowieso gebruiken richting de volgende wedstrijd. En dat kun je bij ons eigenlijk niet voorstellen. Dat past weer nog gaat keeper en Bijlo bijvoorbeeld. Dat hebben zij wel gedaan. Nou, als je 4-0 voor staat tegen Argentinië, dan zou je die wissel best wel. Ja, nou, dat mag dan, hè? Ik kan me herinneren, Brazilië, hoe over een selectie. Ik zie nu op het scherm. Jan Vincent, ik weet niet of je er nog bent. Ja, zeker. Ik zie dat ze nu met een speciaal spandoek het veld opkomen, de Brazilianen. Ja. Kan je beschrijven wat er op staat? Een eerbetoon aan Pelé, de man die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt in Brazilië. En ik zie nu dat Neymar onder andere met de vlag naar de middenstip loopt. Hij zoekt zijn medespelers op. Ik denk dat ze even een mooie foto gaan maken om Pelé een hart onder de riem te steken. De all-time topscorer van het Braziliaanse elftal. 77 doelpunten maakte hij. Neymar heeft er nu nog maar eentje minder. Die maakte vanavond op penalty. Staat nu op 76 doelpunten. En zo houden de Brazilianen daar die vlag even vast. Pelé met een foto van ooit, van vroeger, van de voetballer Pelé daarop. En alle spelers van Brazilië poseren daar nu mee rond de middencirkel. Dat is natuurlijk een mooi gebaar. Hij heeft gezegd, Pelé, dat hij vanuit het ziekenhuis zou gaan kijken naar deze wedstrijd. En dan zal hij dit toch ook meekrijgen. Dat zal hem goed moeten doen in zijn herstel. Hij heeft darmkanker en daaraan wordt hij behandeld in het Braziliaanse ziekenhuis. En dit is echt wel een mooi plaatje hoor van die Brazilianen. Om hun held, hun legende van het Braziliaanse voetbal even te eren. Ik dacht dat het van Mexico 68 was, Edwin. Die foto? 70. 70, 70, ja, 70 denk ik dat het, dat het was. Ja. Ja. Mooi eerbetoon toch? Mooi dat ze dit doen? Ja, zeker. Als je, als zij ook nog wat extra motivatie nodig hadden, dan is dit een hele mooie natuurlijk. De man die voor iedereen in het land eigenlijk niet te overtreffen is, zoals Maradona dat in Argentinië is. Ja. Wat zij ook doen. Ja, en als je dan, als hij dit nog kan meemaken en het in het ziekenhuis nog 2 weken volhoudt of thuis. Je weet wat hij nog allemaal kan meemaken. Ja, zeker. Goed, zometeen nog een uur sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk nog veel meer over het WK voetbal in Qatar. We gaan ook nog even terugkijken. Dat eerste duel van vandaag, Kroatië-Japan. We gaan het hebben over Oranje. Vrije dag vandaag inderdaad, Hedwiges. Je noemde het al, ergens op een boot. Ja, ja. Ik zag goed uit, ik zag, ja, een boot. Ik zag allemaal lekker zwemmen ook. Lootjes en kaarten, loodjes en zo. Oh, leuk, tuurlijk. Ja. 5 december, ja hoor. 5 december, gedichten. Ik heb pakjes zien liggen net, overigens. Hier in de studio? Ik heb hier 3 pakjes zien liggen. Ja, ik ben uit Spanje gekomen. Ja. Dat weet je. Ja, jij bent uit Spanje gekomen ook nog. Goh, wat een linkjes allemaal, hè. We doen alles voor de volgende generatie. En daarom rijd je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. De serie Q&Q. Hey.

Vier minuten over 10, nog een uurtje bespreken we de WK-zaken van de afgelopen week. Bij ons in de studio nog steeds oud-international Hedwiges Maduro en sportjournalist Edwin Winkels. We bespreken hoe Oranje zich moet voorbereiden op de kwartfinale wedstrijd tegen Argentinië. En we kijken met hun naar de dag van morgen, waar Marokko, Spanje en Portugal-Zwitserland strijden om de laatste twee tickets voor de kwartfinales. En we zagen surprises net in de studio, dus de grote vraag is de Sint ook bij ons langs geweest? Dat alles en nog meer na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. U hoorde het net al, een oppermachtig Brazilië heeft de kwartfinales van het WK gehaald. Brazilië won vanavond overtuigend met 4-1 van Zuid-Korea. Kroatië versloeg vanmiddag in de achtste finales Japan. Na 90 minuten was de stand 1-1 en werd er voor het eerst verlengd dit toernooi. Japan miste 3 van de 4 penalties, waardoor ook Kroatië door is naar de kwartfinales. En de legendarische tenniscoach Nick Bollettieri is overleden. Hij stond bekend om zijn keiharde trainingsregime en trainde namen als Serena Williams, Boris Becker, Andre Agassi en Maria Sharapova. Volgens de Amerikaanse tennistrainer met de Italiaanse roots vormden 3 eigenschappen de sleutel tot succes. You can't force passion. Passion has to come from within you. If you're passionate about what you're doing in life, you have to do more and then more than anybody else. That's the price you pay if you want to be the very best of the world. To remain the best means you have to do even more. And sometimes at the sacrifice of the people that you love the most. Ja, kortom, als je de beste wil worden, zul je meer moeten doen dan de anderen. Nick Bollettieri werd 91 jaar. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen naar de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd van Servië tegen Zwitserland. Tijdens de wedstrijd, die eindigde in een 2-3 nederlaag voor Servië, liepen de gemoederen hoog op en er wordt onderzocht of de Servische spelers zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en discriminatie. Goed, nog 3 wedstrijden winnen en dan is de boel binnen. Dan is de missie van Louis van Gaal geslaagd. Wereldkampioen worden met het Nederlands elftal, zou het wezen. Oranje sprankelde tot nu toe nog niet, maar staat wel gewoon in de kwartfinale. I believe that we can come an end. Nederland begint aan een nieuw wereldkampioenschap. Meestal op een WK komt Nederland ver. Beweging bij Gakpo. En daar is hij dus, Cody Gakpo, met de verlossende treffer. Memphis Depay schiet, redding Mandy, maar Klaassen maakt de 2-0. Nederland 2, Senegal 0, de eerste zegen is in de tas. Bal verliest dan van Ecuadorianen, waardoor Nederland kan overnemen. Er is schot, komt en een goal, nee, jawel, zijn het, dacht ik, het is van het doelpunt van Cody Gakpo, die het dus weer doet, wat een enorme pegel zich. Klaar, het eindigt in 1-1 tussen Nederland en Ecuador. En er was na wedstrijd 1 werk aan de winkel. Dat is er na wedstrijd 2 zeker. Die wordt wel weer een kans, een schot en een goal ook. En daar is hij dan toch 1-0. En wie anders dan Cody Gakpo maakte. Een degelijke 2-0 overwinning, maar het toernooi moet nu echt gaan beginnen. Zaterdag in de achtste finale. Het gaat nu om het echie. Blind heeft alle tijd, komen de voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, hier! Ja! Ja, ja, ja, ja! Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Ja, dat dan weer wel, hè. We zitten in de kwartfinale. Het virus, wat voor indruk heeft het Nederlands elftal voorlopig op jou gemaakt? Je hebt er al iets over gezegd aan het begin van de uitzending. Ja. Dat we wat te negatief zijn. Maar... Ja, dat begrijp ik wel. Omdat we alleen met aanvallen gewend zijn in Nederland. En dat zit ook in onze cultuur. Alleen onder deze bondscoach zijn we al een tijdje bezig. Juist om te schitteren in het verdedigen. Want onze wereldtoppers, dat zijn ook allemaal verdedigers. En als je kijkt naar de afgelopen jaren en generaties eigenlijk, waren onze beste spelers juist aanvallers. Die speelden juist bij Barcelona of AC Milan of echt bij de topclubs. En tegenwoordig is eigenlijk alleen Depay nog een speler van Barcelona. En die speelt geen eens. En voor de rest heb je Nederlandse top. Ajax en PSV en Antwerpen en Besiktas op de bank. En als je kijkt naar onze verdedigers, hebben we daar eentje van Inter Milan, Liverpool, zelfs onze bankspelers, Matthijs de Ligt, Bayern München, Steven de Vrij, Inter Milan. Nou, ik kan zo wel doorgaan. Die zijn daar. Dus Van Gaal heeft gedacht, laten we hun in hun kracht brengen. Inzakken. Nou, er komt bijna geen muisje doorheen. Nou, tegen Amerika door een fout eigenlijk van Blind misschien wel in de eerste helft. Eén kans. Maar we hebben 2 doelpunten tegengekregen. En toch hebben we vrij makkelijk, vind ik, gewonnen. Alleen in het aanvallen ben ik het eens, ziet het af en toe niet uit. Maar als je Oranje dus in zijn geheel bekijkt, ijzersterk, zeg jij. Ja, want het voetballen bestaat uit een paar dingen. Natuurlijk, aanvallen is heel belangrijk. Maar wij liggen de nadruk nu op het verdedigen. En dat doen we op een heel hoog niveau. En in een bepaalde tactiek, wat Van Gaal al maandenlang eigenlijk laat zien. Vandaar dat hij ook 19 wedstrijden ongeslagen is. En ook al wedstrijden heeft gewonnen van België met 4-1. En het lijkt alsof iedereen dat vergeet. En ook in Polen toch fantastische goals gemaakt hebben. En eigenlijk ook de eerste goal en de tweede goal. En de drie goals eigenlijk. Dat zijn gewoon hele goede goals van Nederland. En ja, ik vind dat dat alsnog een hele negatieve lading is. Omdat we dat eigenlijk niet inzien hoe goed we kunnen verdedigen. Ja, maar en dat is nog even wennen. Dat komt ook, denk ik, omdat, dat vind ik het frustrerende, dat Oranje dat doet tegen, speelt eigenlijk als een klein voetballand vanuit de verdediging, tegen nog kleinere voetballanden. Ja. Met duidelijk minder geschiedenis en minder kwaliteit. En dat je al tegen tegenstanders als Ecuador en Qatar met dat verdedigende systeem begint, hè, vanuit de verdediging alles. Natuurlijk, dat is zijn idee om voor te bereiden op latere wedstrijden tegen ongetwijfeld de grotere landen. Maar ja, je kan nog niet echt optimistisch zijn over Nederland, omdat in geen van die vier wedstrijden die je echt serieuze tegenstand van een grotere tegenstander hebt gehad. Ecuador deed het en je was gelijk in de Ecuador was een heel sterk land, hoor, Ecuador. Nou, dus ook was je gelijk ook in de problemen tegen Ecuador. Ja, mocht je echt precies blij zijn niet te verliezen die dag. Ja. En mijn grote vraag is, ik ben geen oud-voetballer, dus daarom vraag ik het altijd aan voetballers of oud-voetballers. Stel, dat is tot nu toe niet gebeurd, dat je tegen Argentinië, of het daarna komt, Brazilië, eerst achterkomt. Uh-huh. Wat doe je dan met die 5-3-2 of 3-5-2, of hoe je dat noemen? Heb je de macht om te schakelen? Want dan blijf je dan verdedigen en toch gokken op een counter of een vergissing van de tegenstander om die gelijkmaker te maken? Of is Oranje dan een team dat de wedstrijd kan overnemen? Ja, zeker. Met 5-3-2 kan je, is vaak nog aanvallender dan 4-3-3. Daar gaan heel veel mensen ook de mist in. Want omdat je Dumfries vooraan hebt lopen, aan de buitenkant, je hebt Blind, je hebt twee spitsen en je hebt de 10 erachter. Vaak nog een middenvelder, zoals Droon, die was ook in één keer in de 16 meter. Mm. Dan heb je de 6. In 4-3 heb je 3 aanvallers en vaak een 10. Dan heb je er gewoon 4. Maar in de eerste twee wedstrijden zagen we ze niet. Hè? Dat is een speelwijze. Want kijk, je kan het ook zo zien. Als je tegen mindere tegenstanders speelt, die laat je voetballen. Wat ze eigenlijk helemaal niet kunnen. Die gaan op een gegeven moment fouten maken en die straffen we af. En dat is een hele andere denkwijze. Is ook niet mijn visie, hoor. Maar vergaan zijn visie. Eigenlijk al de afgelopen jaren. Want bij United deed hij het al. 2014 deed hij het al. Hè. Denk maar aan de goal tegen Spanje. Hebben we ook gaan ingezakt. Sneijder steekt Robben weg. Die sprint Ramos eruit. Nou, we kennen die goals allemaal. En toen was het Hosanna. Maar we hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Eigenlijk in 2010... Onder Van Marwijk speelden we wel 4-2-3-1. Maar die grote kans van Arjen Robben, we hebben ook alleen maar verdedigd daar. Maar de grootste kans was ook vanuit de omschakeling. Een paas van Sneijder weer, een steekpaas. Hm. En de teen van Casillas. Ja, hou maar. Ja, maar anders waren we wereldkampioen. Ja. En we hebben geen enkele aanval gehad, wat ik me herinner, van tik, tik, tik. Nee, we hebben een heel andere speelstijl. En 88 ook. Als je die wedstrijden terugkijkt, is het verschrikkelijk om te kijken. Maar we hebben wel gewonnen. En Van Gaal denkt, ik denk dat hij denkt van, ik wil wereldkampioen worden. En op deze manier ga ik dat proberen te doen. En dat is on-Nederlands. Maar wel een goede manier. Ja, ik denk dat het een goede manier is. Ja. Hedwiggetje roemt dan dus eigenlijk ook al de verdediging. Je zegt, daar zitten echt de wereldklasse voetballers. Edwin, wie spreken er voor jou, springen er voor jou bovenuit tot nu toe? Nou, het wisselt per wedstrijd eigenlijk. Dus niet natuurlijk, de verdediging is in principe, hoewel ze de eerste wedstrijd toch ook slippertjes hebben begaan, hoor. Zeker tegen Ecuador zag je ze de problemen komen. Ook Van Dijk, de lichte eerste wedstrijd, dat was geen goede pot. Sindsdien staat hij ook niet meer in de basis. Het is flitsen. Gakpo, dachten we ook prima. Maar buiten zijn doelpunten hebben we hem eigenlijk te weinig gezien. Of niet zoals je hem bij PSV ziet. Frenkie. Ja, is wel het brein van dit team, maar heeft heel veel wedstrijden gewoon te veel werk moeten doen. Te veel grote afstanden. Om iets positiefs, hè? AK is goed, hoor. Noppert is goed. AK heeft de beste statistieken. Ja. En over het algemeen alle vierde wedstrijden niet gefaald. Klaar. Ja. Ja. Maar daar is het ook mee gezegd. Ja, dat was het. Ja, het, is, nou, ja. Het waren mindere tegenstanders. En wat mij opviel tegen resultaten, ja, daar sta je dan. Daar was Van Basten ook zo teleurgesteld over 30% balbezit tegen de Verenigde Staten. Dat is dus niet des Nederlands. Wij zijn traditioneel, we zijn een klein landje, maar we horen bij de grotere voetballanden altijd. En dan daarvan ben je dat niet gewend. En wat je vooral ziet, het verschil als je nu Brazilië ziet, Frankrijk, Engeland ziet spelen, Spanje ook. Dat het bij tot nu toe in de wedstrijd van Oranje te vaak, je ziet ze de bal afgeven en ze blijven stilstaan. En als je deze ploegen kijkt, dan zie je voortdurend, alles is voortdurend in beweging. Deze mannen hebben gewoon allemaal al hele goede wedstrijden gespeeld. En dat moet Oranje, het vertrouwen van de Verenigde Staten, de laatste wedstrijd ook, kan meespelen. Dat Frenkie gewoon nog niet goed speelt. Hè? En die houdt heel vaak de ballen vast en paast goed. Maar zelfs hij levert ballen in. Ook simpele passes. Hij zei het ook zelf tegen Amerika, die gewoon heel slecht was. Maar ja, van Martin de Roon en Klaassen kunnen we weinig verwachten aan de bal. Dus daar houdt het eigenlijk al op. Ja. Dus dat aspect moet veel beter. Maar als je kijkt gewoon naar de Eredivisie, zie je al een beetje tendensen de afgelopen jaren. Hè, dat veel ploegen inzakken, 5-3-2 spelen. Kijk maar naar Vitesse. Vreese heeft heel lang bij Utrecht 5-3-2 gespeeld. Nou, Kees Verwonderen doet het bij Heerenveen. Dus je ziet de afgelopen jaren al zogenaamd het Hollandse voetbal, 4-3-3, zie je al veranderen. En je ziet dat we in Europa juist daardoor veel beter voor de dag komen, omdat we verschillende speelstijlen gewend zijn. Dus en dat is eigenlijk on-Nederlands. Maar ik zie dat wel gebeuren de komende jaren. Maar het hoeft, wat je net zegt, die 5-3-2, dat hoeft helemaal niet defensief te zijn. Op papier ziet het er wel met 5 verdedigers uit. Zoveel ploegen die 5-3-2 spelen en fantastisch aanvallend voetbal spelen. Maar ik wil even naar Dumfries en Blind, de wingbacks. Om maar even zo te zeggen in goed Nederlands. Ja, belangrijk tegen de Verenigde Staten. Van Gaal werd bewierookt, maar de Telegraaf. Ik vermoed dat Valentijn Driessen hier achter zit niet echt een vriendje is van Gaal. Die zei, dit is helemaal niet nieuw, want Koeman die is eigenlijk geestelijk vader van deze speelwijze. Hij speelde met Congolo en Jan Maat in 2014 al met wingbacks bij Feyenoord. Staat jullie daar iets van bij? Ja, zeker. Ja? Dus dat heel vaak heeft hij dat gespeeld bij Feyenoord. Ook bij Barcelona heeft hij zelf zo. Koeman is vrij conservatief qua spelopvatting. Veel naar tegenstander kijken. Ja, maar daarom vind ik het heel raar. Maar in dit geval dus niet conservatief. Want hij was eigenlijk vooruitstrevend als hij dat systeem toen al speelde. Of niet? Ja, maar dus daarom vind ik het heel raar. Nee, dat is, Ik vind het ook heel raar dat we daarom over het systeem laten praten. Maar ik denk van, weet je hoe vaak we dit al hebben gespeeld inmiddels? En we blijven continu denken aan 4-3. Landen om ons heen. Argentinië heeft laatst tegen Australië ook met 5 gespeeld. Ik denk dat Argentinië tegen ons in het verdedigen ook met 5 gaat spelen. Omdat ze juist Blind en Dumfries hebben gezien. En ook Ecuador hebben gezien. Ja. Die dat ook deden. En Nederland eigenlijk aftroefde daarin. Dus. Maar is niet het probleem voor de spelers? Want jij zegt, oké, met Oranje hebben ze al vaak gespeeld. Toen Van Gaal bondscoach werd, vroeg hij hun ernaar. En de meesten zeiden, nee, liefst 4-3-3. Want dat zijn we bij onze club gewend. Dat weet ik niet, want Dumfries speelt zo, Knoppert speelt zo. Alleen Van Dijk speelt niet eigenlijk niet zo. Timber kan dat spelen, Aki kan dat ook PSV spelen. PSV spelen ze niet zo, Ajax speelt niet zo. Nee, maar gelukkig staan die een beetje vooraan. Die spelers. En die hebben heel veel vrijheid. Maar ik denk ook van Noppert, dat één grote belangrijke reden wat ik niet heb gehoord, is dat hij de enige keeper is die met 5 verdedigers speelt en gewend is om zo te spelen. Dus dat zou een argument kunnen zijn om hem te kiezen. Dat hij gewoon op een gegeven moment al gewend is van, hij is de enige keeper. Dan weet hij toch automatisch ongeveer wie er vrij kan staan tegen een bepaald systeem. Zit al in zijn systeem. Dus dat kan een voordeel voor hem geweest zijn. Maar ik weet niet of dat zo is. Ik denk wel dat zij wat aanvallender willen spelen, die spelers. Dat gevoel heb ik wel. En dat kan ook in 5-3-2. Ja. Weet je? En zij kiest er echt voor om op eigen helft te staan. Alle ogen gericht op vrijdag. Dan speelt het Nederlands elftal tegen Argentinië. Vandaag was er geen training en vrije dag voor de spelers. Maar volgens Tom Egbers was er toch een gezamenlijke activiteit. Rond 3 uur vanmiddag, toen het al begon te schemeren, gingen de spelers weg van hun hotel en richting een boottochtje van een uur ongeveer. Want daarna wordt het alweer echt donker. Dat is wat ze vandaag hebben gedaan. Ze hoefden verder helemaal niets, dus geen microfoons onder hun neus, geen trainingen. Gewoon vrij. Even de hersens in de vrijloop, vrij. Ja, bij een boottochtje dan denk ik aan zo'n simpel houtbootje. Maar het was echt een superjacht. Dat was echt een jacht, wat ik zag. Een heel groot. Het was geen houten bootje, we zelf moesten roeien. Nee, dat zag alles heel erop goed en uit. Eraan. Ja, alles erop en eraan. En ik zag ze lekker zwemmen en kaarten. En het zag er heel ontspannen. Is dat belangrijk, zo'n rustdag? Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje uit je ritme raakt. Nee, maar ja, kijk, ik zeg altijd, als je gewoon met de club bent, ben je ook gewoon een dag vrij. Hè? En het is heel raar, juist omdat je WK speelt, dat je elke dag moet trainen. Je bent ook een mens en je moet ook rusten. Dus het is super belangrijk om eventjes niet aan voetbal moet denken. Maar ja, dat is heel moeilijk. Maar je hebt wel die rust even nodig. Wat deed jij in jouw tijd? Was jij meer een kaarter of een zwemmer? Ja, wat kaarten, kaarter vooral. Je had dan een beetje een vast groepje. Ik was eigenlijk een beetje van alles. Kaarten, maar ik zag ook mensen FIFA spelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden op tv die je ook eigenlijk wilt zien. Mogelijke tegenstanders als Brazilië. Mm. Ja, dat kan je, als je wint van Argentinië, speel je mogelijk tegen Brazilië. Dus dat, ja, dat doen ze vaak samen. Dus, het nutteloze weetje van de dag. Onze rivaal van vrijdag, de Argentijnen op vrijdag, doen ze hun asado. Dat is typisch Argentijns. Dat is giga barbecue. De familie is daar dan ook bij. En ik zag een feitje in een Argentijnse krant. Voor dit WK hebben ze 480 kilo tira de asado bij zich. Dat zijn ribbetjes, maar dan van het rund. Echt lekker. En 370 kilo bacio, dat is een soort biefstuk. Dus ze hebben meer dan 800 kilo vlees bij zich. Kortom, voor de ze gaan ervan uit dat ze naar de finale gaan. Ja, ik heb met een aantal Argentijnen gevoetbald. En dat was bijna een traditie. Dus ook in Spanje inderdaad. En zeiden ze, nee, morgen hebben we een barbecue. En namen die Argentijnen vlees mee. En dat konden ze goed, joh. Dat was echt heerlijk. Ik denk dat ik nog nooit zo lekker geef. Ongelooflijk. Kunnen we Argentinië hier hebben? Wat denk jij, Edwin? Nou, ja. Ze hebben aardig gespeeld, maar ook niet van de andere favorieten. Ze hebben nog niet het niveau gehaald van landen als Frankrijk of Brazilië. Staan onder enorme druk, natuurlijk. Nou, ze zijn ontsnapt na die eerste. Dat zag je, die druk in de allereerste wedstrijd. Of meer fout, maar de druk kwam daarna. Daar zijn ze goed overheen gekomen. Toch ook weer een beetje afgezien om nu in de kwartfinales terecht te komen. Dus het is een ploeg die je wel kan verrassen. Want je kunt ze snel ontregelen in hoofd. Maar ja, er is één man natuurlijk die alles om kan keren. En ik vraag me af hoe Nederland gaat reageren. Want Argentinië speelt dus zonder echt een diepe nummer 9. Je hebt Messi die daar rondzwerft. Wandelt, zeggen sommigen. Ja. Of dat doet hij ook. Hoe gaat die driemans defensie daarop reageren? Ga je er een man op opofferen, Hedwiges? Ga je gewoon één man op Messi zetten en hou maar in de gaten? Nou, ik denk dat. Nou, misschien wel, hè. Want het middenveld doet Van Gaal wel mandekking. Ik denk eerder gezegd dat Van Gaal de aanvoer naar Messi wilt afsluiten. Dus je kan ook uit statistieken kijken van wie is nou de speler die het meeste paast naar hem. Uh-huh. Nou, dat is De Paul, middenvelder. Dus als je al zorgt dat De Paul de bal niet kan krijgen, dan kan Messi waarschijnlijk ook de bal niet meer krijgen. Dus ik denk dat eerder dat de tactiek zal zijn, de aanvoer proberen af te sluiten. Maar ja, hij staat in het midden inderdaad. En Virgil van Dijk vanaf alle kanten. Ja, Van Dijk staat bij ons in het midden. En dan moet je wel lef van hebben om echt door te dekken op hem. Want als je dat doet, ja, dan gaan de spelers sprinten in die ruimte die Van Dijk achterlaat. En dat is dan gevaarlijk. Dus het wordt echt een soort van schaakspel, verwacht ik. Ja. En wat het voordeel eigenlijk is dat, vind ik, dat Argentinië geforceerd Messi zoekt. Dus af en toe, ik heb wedstrijden gezien, dan staan er gewoon twee man vrij. En ik denk, speel die bal in, dan kan je een voorzet geven. En ze spelen alsnog naar Messi op het middenveld. En dan speelt hij hem alsnog daar. Ja. En dan denk ik van, ja, dat had veel eerder gekund. En dat is misschien een zwakte. Er zijn toch ook weer anderen boven gekomen. Fernandes op het middenveld. Ja, Fernandes is een goede speler. Ja, die van, juist van die ruimtes die Messi creëert, gebruik maken. Om wat wil je zeggen, Joram? Ja, wat gebeurt daar nou? Ach, jongens. Ik dacht dat ze er overheen waren, maar de deur van de studio gaat open. We hebben cadeautjes. En er komen cadeautjes binnen. Oh. Het is 5 december. Dank je wel. Oh, mag ik kiezen? Waarom krijg jij het virus er 2? Oh, krijgen wij er ook een? Oh, ik krijg er ook een. Oh, ik zei laatst al, ik ben blij dat Sinterklaas een maandje in Nederland is. Want wij staan in Spanje 11 maanden per jaar elke avond onze schoentjes te zetten. Ja. Ja. Jij mag het eerst openmaken, jouw cadeautje. Het lijkt op een. Oh ja. Ja, Dubia namelijk altijd. Een soort spanning in je gezicht. Ja, ik weet dan niet wat het allemaal is. Maar het lijkt op een Op een ei is het, hè? Moet ik dat ook nog openmaken? Of is het allemaal heb je nou het gedichtje kapot gescheurd? Oh, nee. Moet ik het gedichtje lezen? Ja, lees even. Wacht even. Kom, jongens, even je cadeautjes allemaal weg. Even naar Redwigers luisteren. Die heeft een gedicht. Ja, dan moet ik het eens even goed open krijgen. Wat is het gedicht? Surprise 1, uitpakken en zeggen wat het is. Dan gedichtje voorlezen. Oh. Ja. Ja, het is een ei van Cars, zeg maar. Een auto. Heb je geen gedichtje dan? Oh jawel, maar hier staat... wacht even. Maar je moet eerst uitpakken, dan mag je pas... Regie Piet staat wel met een verrassende ei van de Sint vind je altijd ieder kind. Maar over welke verrassing dit WK denk jij nog wel eens na? Nou, ik probeer het ei open te maken, maar er zit nog iets onder. Ik weet niet wat het allemaal is. Nee, maar je mag... Hey, wacht even, jij zit je cadeau uit te maken. Even wachten nog. Tijd te winnen. Om en om. Dat is niks. Dat is de prijs, inderdaad. Maar de vraag, Hedwig, is de Sint heeft gesproken. Welke verrassing schiet jou te binnen dit WK? Wat heeft jou verrast? Wel een aantal dingen hebben mij verrast. Uitslagen sowieso van landen waar ik... Van Saudi-Arabië direct, hè, van Argentinië, notabene... ondertussen probeer ik dingen open te helpen. Kan je me misschien helpen? Edwin, jij moet nog even wachten. En, je bent het voorbereiden. Oh, je bent het voorbereiden. Alkmaar, ook Cameroen bijvoorbeeld van Brazilië. Al was het een B-elftal. Maar Duitsland uitgeschakeld. België uitgeschakeld. De gouden generatie. Er zijn zoveel verrassingen eigenlijk. En, Japan, Zuid-Korea door. Ja, dat had ook niemand verwacht. En er was op een gegeven moment zelfs een fase dat... Costa Rica ook voorstond tegen Duitsland. Dat Spanje ook nog geen keer dreigde uitgeschakeld te worden. Dus ja. Er zijn wel heel veel verrassingen dit WK. En het is wel leuk om te zien. Dat ei... Ik heb het niet door de studio gegooid. Maar dat is de surprise. Ik wil hem geen open. Ik moet uitpakken. Nou, ik zeg wat het is. Dat moet ik eerst zeggen. Het cadeautje zijn blowouts. Weet jullie wat dat zijn? Nee, ik heb geen idee blowouts. We weten het. Hoe heet dat in het Nederlands? Want we vertalen alles tegenwoordig. En, zoals wingbacks. Een fluitje. In plaats van vleugelverdedigen zeggen we wingbacks. Dit had ook een naam vroeger. Nou, het gedicht. De Sint is aan het denken, doen ze het wel of doen ze het niet? Gunt de FIFA de finale aan scheidsrechter Danny Makkely? Of denken ze out of the box aan Stéphanie Frappard en geven ze de eindstrijd aan haar? Mooi gedicht. Ja, prima. Ja. Nou, laten we hopen dat het niet Makkely wordt. Want dat betekent dat wij niet in de finale staan. Oh ja, dat is waar. Maar Frappard denk ik niet dat geef de FIFA... Geef het dan maar aan Frappard. Het zou wel een stunt wezen. Dat is toch mooi? Ja, in als Qatar dat... een vrouw de eindstrijd laten fluiten. Nou, denk je echt dat Infantino en zijn maten daartoe in staat zijn? Ze hebben denk ik al nu het... er waren al verhalen van misschien blijven ze alleen maar vierde official de vrouwen die er zijn. Nou, Frappard heeft gefloten en zonder fouten, volgens mij. Nou, niemand heeft het erover gehad. Dat wil je geen mooiste compliment bijzonder, of zo, dat kunnen krijgen. Ja. Dus het lijkt me sterk dat zij... dat zou waanzinnig zijn natuurlijk. Als, dat zou betekenen dat een van de grote favorieten... Frankrijk ook niet in de finale staat. Ja, dus, ja dat is waar. Goed. Dat is Robert, jij hebt een cadeautje ook. Ja, ik pak het cadeautje uit, maar jij het voorlezen. Oh, wat leuk. Ja. Een heel klein cadeautje. Wij hebben weer het kleinste cadeautje. Ja, het is niet veel, nee. Nou, lekker dan. Krijg je het open? Zal ik alvast voorlezen? Ja, lees je maar vast voor. De FIFA denkt alleen aan het grote geld en houdt niet van spandoeken, armbanden of een speld. Daarom vindt de Sint het buitengewoon kolderiek dat dit WK bol staat van de politiek. Ja, dat is natuurlijk overduidelijk aan dit WK verbonden. Alle zaken die eromheen spelen, die de sport misschien zo nu en dan ook overschaduwen. Alle controverses die hier zijn. Ik heb een speldje gekregen. Een speld? Ja. Doe je hem op of wil je geen onnodige statements maken? Van de wedstrijd Duitsland-Nederland-Hamburg, 8 september 2019. Ja. Dat is toch wel heel symbolisch op deze dag. Geen idee. Nee. Goed, dit hadden we nog liggen op de redactie. Sport en politiek, ja, ze zijn gescheiden, hè, werd er dan vaak gezegd. Maar is dit WK misschien het bewijs dat dat eigenlijk niet meer kan? Edwin? Nou, het is ook al toch alweer het bewijs dat... En dat was ook wel te verwachten op het moment dat de knock-out fase aanbreekt... Dat wij zitten nu hier een uur en we hebben het uur niet al meer over Qatar of politiek of achtergrond of mensenrechten arbeiders gehad. Dat wel beetje bij beetje zou gaan vervagen. Ja. He, er zijn ook algemeen verslaggevers van kranten en tv meegegaan naar Qatar om verhalen te schrijven. Maar je hebt een beetje de indruk van, nou ja, de eerste week of vooral de dagen vooraf en die eerste ronde inderdaad. Wat zijn de statements, de eerste wedstrijden? Dat is allemaal geweest. Valt het je tegen? In wat voor opzicht? Nou, dat dus nu een beetje verdwijnt. Nee, dat was gewoon te verwachten. Op een gegeven moment is het verhaal ook wel duidelijk verteld. En ik vind het goed dat het dat vertelt. Kijk, dit WK kon je niet meer terugdraaien. En dan moet je maar de andere kant van zien. Van, nou ja, nu het hier gehouden is, is Qatar geconfronteerd met die kritiek. Heeft de hele wereld dingen ontdekt. Ik zal nooit vergeten dat ik in 2001 vloog ik naar Nepal, Kathmandu, met een gloednieuwe vliegtuigmaatschappij. Dat was Qatar Airways, bestond net. Via Doha en op de vlucht van Doha naar Kathmandu waren wij 5 of 10 Europeanen en 250 Nepalese arbeidermannen. Hm. En ik dacht toen, die zullen wel in de olie- of de gasindustrie werken. En mooi dat ze naar huis kunnen reizen en zo. Maar niemand wist toen ook maar iets van hoe zij in Qatar moesten werken. Dat is mede door die toewijzing. Kijk, die had niet ooit mogen gebeuren. Maar nu door de toewijzing weten we dat in ieder geval. En niet alleen Qatar, in Dubai was ik ook. Er zijn ook allemaal barakken waar die arbeiders in minder prettige omstandigheden. Maar Edwin, als je daarop doorborduurt, het Chinese bedrijf Wanda, ja, is dit toernooi sponsor hofleverancier. Pompen daar heel veel geld in. 1,3 miljard euro, geloof ik, in dit WK in Qatar. China, heel veel geld in pompen. Gaan er dan alarmbellen af inmiddels? Nou, ik hoop niet dat ze de fout gaan maken. De eerste fout kan al 2030 komen. Dat Saoedi-Arabië kandidaat is, eventueel voor het WK van 2030. Hmm. En dat je dat gaan ze toch niet meer in hun hoofd halen om dat toe te wijzen. En China is ook een land waar de mensenrechten toch nou niet bepaald worden gerespecteerd. Denk jij dat wel echt dat dat niet gaat gebeuren? China eerder dan Saudi-Arabië. Nee? Door dat geld vaak, inderdaad. Ja. Dat ze toch. Ja, je ziet het ook eigenlijk met Qatar ook. Want je zag in één keer van ze kochten Paris Saint-Germain. En ze lieten. Ik had het gezien bij Netflix, hè, die serie van FIFA Uncovered. Hoe dat allemaal gaat, politiek gezien. Dus dat ze landen beïnvloeden. Bijvoorbeeld Qatar met Brazilië. Van wij zorgen dat de vluchten gaan elke dag. Want Qatar Airways naar Brazilië. Maar dan moeten jullie wel op ons stemmen. Zo ging dat. Ja, het zal me niet verbazen dat China dat ook gaat doen. En ondertussen al mee bezig is. Want wat je zegt, ze zijn al in Spanje. Ze zijn hierin bezig met eigenlijk. Is het een soort voorbereiding eigenlijk. Voorbereiding ja. Op wat komen gaat. En ze zijn eigenlijk iedereen aan het pleasen. Van ja, ik heb je geholpen. Ze bouwen stadions in Afrika. Hè? En nieuwe stadions in Afrika. Van nee, als het zover komt. China is buiten de sport zelfs. China is al 20 jaar de grootste buitenlandse investeerder in Afrikaanse landen. Treinsporen aanleggen in Kenia. De Chinezen zijn daar heel slim geweest. Waar eigenlijk het Westen Afrika vergeten heeft, is China daar gaan investeren. Dus daar is sympathie voor. Ja, en op een gegeven moment gaan ze zeggen, vergeet het niet, hè, wat wij voor jullie hebben betekend. En dan moet je stemmen en dan stemmen ze voor China. Ze zijn er ook niet geheimzinnig over. Hè. Voor 2050 willen ze het toernooi een keer organiseren en een keer wereldkampioen worden. En er zijn al 2 keer Olympische Spelen gehouden in de laatste 14 jaar daar in China. Ja. Dus, en de belangrijkste vraag natuurlijk, is je ei al open? Nee, het nog steeds niet. Ik weet niet wie het eigenlijk. Vul ik even door, gaan we even naar het nieuws ondertussen. Ja. Ja, want het is 2 minuten over 11:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kannis hier met het NOS Journaal. Met een thema dat goed aansluit bij het gesprek wat jullie net voerden. Bouwbedrijven zetten illegale in bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Dat schrijft dagblad Le Monde naar onderzoek. De krant sprak daarvoor met illegale, vooral uit Mali, die werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Vanwege de kou hebben honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt het op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling. Rusland heeft vandaag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Meerdere raketten troffen doel, waardoor opnieuw op veel plekken de stroom uitviel. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald, maar die informatie is niet geverifieerd. De Schiphol Group heeft meerdere boeren uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen, zowel voor Schiphol als voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. De uitkopen van boeren door bedrijven is omstreden, omdat de overheid het recht op de eerste koop wil. Langs de lijn en omsteken. De verrassing van dit ei is dat hij gewoon niet open kan. Ja, iedereen heeft het inmiddels geprobeerd. Het is een fantastisch cadeau, Mark. Weet niet, hoor. Edwin Winkels en Hedwiges Maduro hier in de studio. En allebei net een cadeau gekregen. Edwin, ben je er ook blij mee met de fluitjes? Ja, ja zeker. Ja. Het is voor carnaval straks, hè? Wanneer, dat duurt nog even. Maar je kan ze maar hebben, toch? Ja. Goed, we gaan het hebben over statistieken in de sport. Dat is op zich niks nieuws. Maar dit WK worden we voor het eerst geconfronteerd met Engelse termen als forced turnovers en line breaks. Voorheen bleven de statistieken toch beperkt tot het percentage balbezit. Konden we dat uitleggen in de huiskamers. Maar wat betekenen deze termen? Zoals bijvoorbeeld final third entries en expected goals. We hebben een klein WK-taalwoordenboek gemaakt om de statistieken uit te leggen die we dus steeds voorbij horen komen tijdens het toernooi. Hedwiges, wat betekent dat bijvoorbeeld? Als er dan wordt gezegd, Gakpo heeft veel line breaks. Nou, je hebt natuurlijk linies of lijnen, hoe je het wilt noemen. Hè? Dus je verdedigende linie, een middenveldslinie, aanvalslinie. Nou, als je een linie doorbreekt, dat kan dus zijn door een dribbel of een paas, breek je dus eigenlijk een lijn. En Gakpo bijvoorbeeld doet het heel vaak door middel van een dribbel of door een paas. Dus dat betekent eigenlijk, linie doorbreken is het eigenlijk. Alleen ja, die statistieken laten zien waar Nederland bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn. Alleen je moet er wel context aan geven, want het komt nu vaak in beeld. En ik heb het idee dat de kijker vaak niet weet wat het betekent. Dus eigenlijk zou de FIFA nog een voorbeeld erbij moeten geven. Bijvoorbeeld in de rust of zo, als je toch de highlights ziet en andere statistieken laat zien. Ja. Laat dan even zien wat dat betekent. Dan heeft iedereen ook direct een beeld. Ja. Edwin, Denzel Dumfries blinkt uit in de forced turnovers. In de? First turnovers? Nee, forced. Forced. Turnovers. Geen idee. Het virus Maduro. Nee, dus gewoon... turnover wel, maar de forced? Ja, het is geforceerd waarschijnlijk. Ja, geforceerd. Oh, forced. Louis van Gaal, provocerende pressing, hè, wat hij het over had. Nee, maar veel balveroveringen. Dus geforceerde balveroveringen. Nou, hij pakt heel veel af. Dat is ook logisch, want het is een... Wingback, ik durf het bijna niet meer uit te spreken. Dus die bal komt vaak zijn kant op. En ja, dan is hij eigenlijk de eerste die blok zet. Dus ja, hij heeft er heel veel van. Maar zijn deze termen nou nieuw? Want het voelt allemaal een beetje nieuw aan. Maar jij legt het uit en zo van, joh, dit weet ik al jaren. Ja, dat weet ik eigenlijk ook jaren. Dat is je werk. Ja, ook, dus, ja je dus zit erop. Werk en, ja. En, maar ook bij voetballers is dit al bekend. Ja. Alleen, het wordt eigenlijk nu pas een beetje naar buiten gebracht. Is dat nieuw, ja? Dat het dus op tv allemaal zo wordt laten zien dat die termen ook bij het grote publiek worden getoond? Ja, ik denk het wel een beetje. Alleen nogmaals, je moet het wel een context geven. Anders heb je er niks aan als kijker, als je niet weet wat het inhoudt. Maar die spelers weten het allemaal. Die werken al jaren met data en statistieken. En het is eigenlijk aan een club of een trainer om ze te gebruiken. Weet je hoeft niet alle data te gebruiken. Sommige data slaan nergens op, vind ik bijvoorbeeld. Balbezit zoals. Weet je, waar heb je balbezit? Dat is veel belangrijker om te weten. Je kan balbezitpercentage hebben van 80%. Maar als je keeper de bal heeft, dat aan zijn voet, dan heb je er niks aan. Nee. Hoe zit het eigenlijk in Spanje? Heb je dan ook al die... Want je hebt Marca, je hebt Mundo Deportivo, Periodico, je hebt er heel veel. Die moeten allemaal gevuld worden, ook met sport. Komen er al die statistieken voorbij? Je krijgt wel steeds meer statistieken op. Dat, ja, bij de clubs in mijn landen... Nederland zelf heeft heel veel analisten ook bij zich. Ja. Mensen met videocamera's, alles wordt opgenomen, daarna geanalyseerd. En dat Hedwig zei dan inderdaad, dan één statistiek op zich zegt niet veel over de speler natuurlijk. Maar tot nu toe blijft, en dat is voor de lezer toch ook het makkelijkste, blijft het toch vaak beperkt, zeker in kranten, tot hoeveel passes heeft Frenkie gegeven in een wedstrijd en hoeveel zijn er goed aangekomen. Dat zegt al een beetje van, heeft hij goed gespeeld? En of hoeveel kilometers een speler heeft gewandeld. Of Messi. Maar je moet altijd eigenlijk de wedstrijd zien om je data... data is eigenlijk een bevestigend middel. Dus bijvoorbeeld dat jij zegt over de passes. Zeggen ze, paasnauwkeurigheid is 90%, is top. Maar ja, misschien paas je altijd heen en weer. En daar heb je helemaal niks aan. Dus heb ik liever dat je paasnauwkeurigheid af en toe 70% is. Dat je ook nog een steekpaas durft te geven of een risico durft te nemen. Dat is veel waardevoller. Ja. Ja. Expected goals zie ik ook veel voorbij komen. Ja, dat is dus een statistiek. Dus van 9 van de 10 keer eigenlijk mis je. Maar is de kans dat je scoort, zeg maar. Dus eigenlijk 9 van de 10 keer zou je scoren, maar je mist hem. Dus dat laat zien hoeveel kansen je eigenlijk gecreëerd hebt. Dus bijvoorbeeld Duitsland in de groepsfase had expected goals van 10,5. Dat betekent dat ze gewoon 10 keer hadden moeten scoren. Waarschijnlijk waren ze dan door geweest. Maar ze hebben zo vaak op de paal geschoten, op de lat geschoten van dichtbij. Kansen die er normaal gesproken ingaan, die hebben zij gemist. En dat geeft expected goals aan. Dus af en toe verlies je. Ja. Maar de trainer zegt van ja, we hebben zoveel kansen gemist. Dus maar kijk even terug. Deze ballen gaan er normaal in. Of je hebt een penalty gemist, of je schiet op de lat van dichtbij. Ja. Dat geeft expected goals aan. Wat dat betreft heeft Oranje het goed gedaan. Want je zei van aanvallend heeft Oranje niet veel laten zien. Maar minimaal aantal kansen. Eerste wedstrijd waren twee kansen, twee doelpunten. Expected goals van 0, nog wat. Want het was een goal van Gakpo. Een moeilijke goal. Ja. En die gaat erin. Ja, en dan win je. Dus die expected goals was heel laag. Dus Nederland is wel effectief gebleven. Ja. Gebleken. Maar ja, dus ja, dat geeft statistieken zeggen niet alles. Nee. Het is leuk voor de speler zelf als je kan zeggen dat je 12 interlands hebt en nooit hebt verloren. 18 interlands, het virus maar door. Maar goed, het is een statistiek waar je helemaal niets aan hebt natuurlijk. Jawel. Zullen we even naar morgen kijken? Morgen een mooi affiche in de middag. Marokko tegen Spanje. Marokko gaat het al weken bijna niet anders dan over het WK voetbal. En de steun voor de ploeg die voor het eerst sinds 86 bij de laatste 16 staat. Het neemt eigenlijk alleen maar toe daar. Het geeft de Marokkanen vertrouwen natuurlijk. Zo merkt de verslaggever Eline de Zeeuw bij de persconferentie. Dat Marokko wordt gedragen door tienduizenden fans, dat kan niemand de afgelopen WK-wedstrijden hebben gemist. Maar die fanschare breidt zich de komende wedstrijd nog verder uit. Marokko is het enige overgebleven Afrikaanse land op het WK en kan nu op de steun van het hele continent rekenen. Marokko! En dat beseft de bondscoach Walid Regragui ook maar al te goed. Zo vertelt hij op de laatste persconferentie voor die achtste finale tegen Spanje. Pre-match official press conference of Morocco team. Bonjour. For me is amazing feeling, you know, when you have your fans from Morocco, everybody want to come in Doha. We kunnen niet alleen Marokko, maar heel Afrika trots maken, zegt hij. And our big people, African people also, because now you are the last African team in this competition. Inshallah. Met die support zal Marokko dinsdag proberen de prestatie op het WK van 1986 te verbeteren. Ze willen zo graag voorbij die kwartfinales, maar beseffen dat het tegen Spanje ongelooflijk moeilijk gaat worden. Volgens Regragui speelt Spanje misschien wel het beste voetbal van allemaal. Het is tiki-taka. Rodri, Laporte, Alba, Alba, Laporte, Rodri, Busquets, Rodri, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les joueurs ils commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête. Toch zullen ze zich zeker niet zomaar gewonnen geven, zegt Regragui op de persconferentie, waarin hij van het Arabisch naar het Frans en van het Engels naar het Spaans schakelt. We kunnen geschiedenis schrijven en zullen echt alles geven. Dit wordt de belangrijkste wedstrijd uit ons hele leven. Bled Arab, bled Afrika, alles kamin rekenen met ons. En tenminste, dat ik dua die elhom, ja, we noemen kamin. We schijten dat ik het potolie gaat groeien of gaat groeien. Nzido. Ja, mooi. Hoe belangrijk is deze wedstrijd volgens jullie voor Marokko? Het virus maar door, mag ik bij jou beginnen. Ja, superbelangrijk. Maar ik zie daar wel een soort van verandering komen. Ook in het voetbal zelf. Waaruit hoop valt te halen. En dat heb ik ook, hoor. Ik heb ze echt goed zien voetballen. Ook tegen België. Zo compact, verdedigend als een team. Nou, ik heb heel lang op Marokko gelet. En ik heb altijd het gevoel gehad, goede spelers, maar ze zijn geen team. Dit is echt voor het eerst dat ik naar ze kijk en denk van zo, dat ziet echt goed uit. Gedisciplineerd en geordend. Ja, dan zie je dat ze ook ver kunnen komen. Masroui zei zelfs, we worden wereldkampioen. Zit dat erin? Ja, nee, ik vind Spanje een maatje te groot. Ik vind Spanje echt goed. Als zij een niveau halen, eigenlijk vanuit de eerste wedstrijd en ook wel tegen Duitsland de eerste uur, dan zijn ze denk ik te goed voor Marokko. Maar ja. Ze hebben spelers met individuele kwaliteit, zoals Ziyech, die in één keer uit niets een vrijtrap erin kan schieten of een afstandsschot. Maar ik denk dat Spanje wel gaat winnen, hoor. Ik vind je overigens vrij opzichtig om jezelf gewoon te verkopen eigenlijk voor de webcam van NPO Radio 1. Wat prijsje van je cadeautje hangt op je hoofd. Echt? Ja. Heb ik dat echt op mijn hoofd? Ja, dat hangt op je hoofd. Ja, kijk op je koptelefoon. Oh, ja. Ja. Dus ik denk, ja, dat is voor de mensen zo raar om te zien. Haal het even weg. Ja. Dus bij deze. Zie je echt, hoe belangrijk is die Edwin Winkels voor Marokko? Ja, de aanloop was gek natuurlijk. Dat hij daar niet kon meespelen of mocht en er nu toch bij is. En ik denk qua status vooral ook zo'n speler bij te hebben in je team. Dat maakt je sterker, alleen al mentaal gezien. Qua wedstrijden, ik moet zeggen, ik heb niet veel van Marokko gezien. Ik zie niet alles, ik wil geen vierkante ogen hebben. Maar waarschijnlijk wat Hedwig zegt, dat het niet individuen zijn, maar gewoon jongen waarvan ook jongens. Kijk, als je al zoveel jaren in Europa speelt, zoals, of eigenlijk altijd alleen maar in Europa speelt, zoals hier, ben je toch een andere voetbalcultuur gewend en kun je echt heel veel extra toevoegen aan je team. Ik ben wel eens in Zuid-Spanje geweest, jij ongetwijfeld ook. En ik bedoel, dan ademen sommige delen gewoon Marokko. Ja, het is een hele bijzondere ook. Dus in hoeverre is dat nog een dingetje? Maatschappelijk gezien is het enorm boeiende. Hebben helemaal niet zo vaak tegen elkaar gespeeld. Ik ken de statistieken niet. Maar ja, het is. Kijk, voor 10.000, 100.000 Afrikanen per jaar. Mensen uit Afrika is de kortste weg naar Europa. Er zijn die 14 kilometer van de straat van Gibraltar. En als jij op de noordkust bij Tanger in Marokko staat, dan zie je de rots van Gibraltar liggen. Omgekeerd, Spanje, sta je bij Tarifa. En dan zie je de Marokkaanse kust liggen. Het lijkt heel dichtbij, is het ook. Spanje heeft nog steeds twee exclaves, Ceuta en Melilla, in Marokko liggen. Die Marokko toch graag ooit eens terug zou willen hebben. Politiek is nu redelijk rustig tussen de twee landen. Maar Spanje wonen heel veel Marokkanen wonen ook in Spanje. Dus wat dat betreft is een hele. En zoals je zegt, Spanje heeft enorme Moorse invloeden van de bezetting eeuwen geleden. En die zijn ooit tot in de muziek aan toe. De flamenco komt er eigenlijk vandaan. Je hebt ook nog spelers die in Sevilla spelen. Marokkaanse elftal, spits. Al-Nassiri en de keeper, Bonu. Dus ze hebben ook nog wel daar echt een gevoel bij. En ze komen teamgenoten tegen. Dus dat was ook nog een clash. Ja. Maar achterin zijn ze goed hoor. Dus je hebt Masri, Hakimi. En je hebt Amrabat. Sofian Amrabat voor de verdediging. Die speelt ook goed WK. Dus ja, het is toch een stabiel elftal in één keer. Ja. Heel even nog over die banden. Want ook op de persconferentie van Spanje ging het daar dus over. Bondscoach Luis Enrique komt eerst met de huishoudelijke mededelingen. Buenas tardes a todos. Iedereen is fit. Buenas, excepción de nadie. Están todos bien. We hebben een duidelijk plan voor de wedstrijd. Nosotros tenemos muy clara la idea. No vamos a cambiarla en ningún momento de este campeonato. En alle spelers zijn tot op het bot gemotiveerd. O sea que muy motivado, muy contento, muy satisfecho. Daarna gaat het in de perszaal over de verloren wedstrijd tegen Japan. Er is toch wat kritiek vanuit de Spaanse media op het spel. Voor de focus dan ook eindelijk naar de wedstrijd tegen Marokko kan. De achtste finale wacht en Spanje zal spelen in een stadion waar zich tienduizenden fans zich tegen hen zullen keren. Please raise your hand and wave for the microphone. Bovendien is dit een speciaal duel. Marokko en Spanje zijn buren, hebben een lange geschiedenis samen en veel spelers van het Marokkaanse team zijn geboren in Spanje. We'll start here in the middle, please. There are many ties between Morocco and Spain. There are a lot of Moroccans living in Spain and the other way around. Is it extra special to play Morocco for that? Hi, I think the relation between the two countries is always good. And we know there are a lot of Moroccan people living in Spain. Ja, zegt Enrique, het is inderdaad speciaal. En dit duel is een uitgelezen kans om onze landen nog meer te verenigen. I think the goal would be to watch an unbelievable game of football and try to enjoy both countries. That's the goal. Thank you very much. With this we conclude this press conference. Ja, Edwin, kun je het ook zien als een soort derby, een soort Nederland-Duitsland? Ja, dat zegt hij, heeft bijna nooit plaatsgevonden. De rivaliteit van Spanje is altijd meer met Frankrijk geweest. Drie keer. Dat is het gehaat. Drie keer, moet je nagaan. Dus verder in toernooien kom je elkaar niet tegen. Je moet tegen een wereldkampioenschap zijn of een enkele vriendschappelijke wedstrijd om elkaar te treffen. Dus ik denk dat het ook wel goed is dat ze op voetbalgebied tegen elkaar spelen. En qua voetbal, denk ik, Spanje ligt zo'n ploeg als Marokko wel, die zich niet helemaal opsluit achterin, maar ook open wil spelen en zo. En daar heeft Spanje toch minder moeite mee dan met een ploeg met twee verdedigingslinies voor de doelman. Ja, 61, WK-kwalificatie voor 62. In Marokko 0-1, in Spanje 3-2. En in 2018, op het WK nog, werd het 2-2 tussen Spanje en Marokko. Morata verzamelt niet alleen shirtjes, dat weten we wel van spelers. Jij hebt er ook ongetwijfeld wel wat shirtjes, Edwiges, thuis hangen. Maar ook schoenen. Hij wordt groot, denk ik. Hij heeft al meer dan 1000 paar. Heb jij wel eens iets? Kicks heeft hij? Ja, ja. Van verschillende spelers. Ja, dat mag ik aannemen. Niet allemaal van dezelfde. Nee, maar ik bedoel van verschillende elftallen. En, ja. Ja, dat heb ik niet. Maar wel shirts. Waar ik ook wel trots op ben, hoor. Dus, je mag er twee noemen. Oké. Ronaldinho. Oh, nee. Flamengo shirt. Oh, mooi. Gesigneerd. En... Nou, dan moet je kiezen, hè? Dan moet je kiezen. Ja. Ik wil eigenlijk Ibrahimovic zeggen Inter, maar ik kies voor Seedorf, Nederlands elftal nummer 10. Oh, mooi. Dat is altijd veel... Een witte kraagje of zo? Ja. En ik dacht, ik doe dat niet zo snel. Ik was helemaal niet zo'n type eigenlijk. Maar ik dacht van, dit gaat toch denk ik bijzonder worden. Dan heb ik het gewoon gevraagd, mag ik jouw shirt? Als medespeler, ja. Dat zei je natuurlijk. Ja, dat is gekke van Morata trouwens. Vraagt hij die een ander, wie staat zijn schoenen nou af? Een shirtje wisselt, maar je gaat toch niet... De meeste voetballers hebben natuurlijk wel een stuk of 8, 9 paar schoenen. Dan moet hij dat telkens bij een uitwedstrijd doen. Misschien heb je dat dan op voorraad in het stadion liggen. Maar... Ja, ik weet het niet. Portugal-Zwitserland hebben we ook, hè, morgen. Ja, want je noemde het aan het begin van de uitzending al. Er is dus een Portugese krant, Abola. Die hield een poll onder de lezers met de vraag... moet Cristiano Ronaldo morgen spelen tegen Zwitserland? En die uitslag, ja, best wel duidelijk dus. 70% van de lezers zegt... nee hoor, Ronaldo op de bank. En 30% zegt, ja, laat hem alsjeblieft spelen. Dat is toch opmerkelijk, Edwin? Ja, het is toch jarenlang de grote ster, absolute recordhouder van Portugal. De man die de ploeg ook kans heeft gegeven om ver te komen in toernooien. Echt een etalagepop met grote uitroepteken. Dit is Portugal. En het blijkt waarschijnlijk, ik heb niet de berichten daar gelezen... maar misschien toch ook het gedrag op toernooi. Hè? De laatste wedstrijd die een doelpunt opeisen... die eigenlijk van een medespeler is. Toch ja, zijn teleurgang bij Manchester United. Hij is niet meer de onmisbare. Zo is hij altijd geweest natuurlijk. Je zei, het is ook een spits, moet ook egoïstisch zijn. Ja. Maar Ronaldo lijkt het altijd in het extreme geweest te zijn. Egoïstisch en vooral opvallen. Dat zei ik, Portugezen zijn toch... wel anders als je ze kent. Dat is een klein landje. Ze voelen zich altijd de mindere ook van anderen. Dus hij heeft hun wel groot gemaakt op voetbalgebied. Maar waarschijnlijk is er een grens van... joh. Ja, ik vond het ook zelfs raar, hoor. Want op een gegeven moment, bij dat twijfelgeval, bij dat doelpunt... weet je, aangeraakt of niet aangeraakt. Maar hij was daarna was hij nog echt 10 minuten ermee bezig. Zat hij met de bank te zijn van is hij nou van mij of niet? Naar het scherm. En op een gegeven moment liet het scherm zien van Bruno van Fernandes heeft gescoord. En dan zag je echt dat hij teleurgesteld was. Weet je? En ik denk van, wat ben je nou mee bezig? Ga dan gewoon door. Want die wedstrijd gaat ook door. Misschien scoor je wel een paar minuten later. En dat irriteert denk ik ook wel een beetje in het team. Want dan denk je van, hij is gewoon voor zichzelf bezig. En iedereen wat eigenlijk heeft een ander doel, wereldkampioen worden. Ja, dus daar zitten ze vaak niet op te wachten. Nee, die medespelers, die heb jij nodig. Kijk, dat bij Messi precies het omgekeerde. Die hebben vorig jaar eindelijk de Copa America gewonnen. Omdat iedereen wil dat voor hem doen. Omdat hij dat ook met dat hun niet alles opruist. Even die wedstrijd morgen dus. Portugal-Zwitserland. Analisten schatten de kans op een Zwitserse zege op 50%. Reële inschatting, het Wiggers? Ja hoor, dat is ook. Ik zeg dat Zwitserland gaat winnen. Oh. Tenminste, dat is mijn gevoel. En ook omdat ik Zwitserland heb zien spelen, ook tegen Brazilië, vond ik ze echt heel goed spelen. Toen won Brazilië in de 84e minuut door een doelpunt van Casemiro. Maar was Zwitserland eigenlijk beter, vond ik. Heel goed speelde onder de druk uit, kansen gecreëerd. Dus ik denk dat het niet zo makkelijk is voor Portugal om te winnen. Zeker met deze problemen wat je nu ook hoort. Ja, ik denk Zwitserland, hoor. Oké, Edwin? Ja, het kan zo'n dark horse zijn. Ik zei net in het begin van de vanaf nu knock-outfase... Kaf van de Koren scheiden, de favoriete winnen. En misschien is dit van al die wedstrijden... waar het de verrassing. Net het gelijk is. Of zoals jij zegt, niet sowieso door de resultaten van Zwitserland... tegen grote tegenstanders de laatste jaren... zou het niet eens een hele grote verrassing zijn. Nee. Er gaat een bord omhoog, zie je. De blessuretijd bedraagt... Zo, Dat is ruim, dat is conform de WK-tijden, bijna 5 minuten. 5 minuten, ja. Zo. Om de sfeer even van pakjes aan, want het is natuurlijk. Ik krijg mijn ei nog steeds niet open. Nee, we gaan zo na de uitzending trappen hem gewoon kapot. Gewoon. niet alle cadeautjes zijn door de schoorsteen gevallen. Het meest recente presentje van Memphis Depay bijvoorbeeld, verkeerde terugspelbal. De wedstrijd tegen de VS. Toch zijn er dit WK al heel wat cadeautjes uitgedeeld. Zo speelden de keepers van Canada en Australië al even voor hulp, Sint. Ryan, over risicootjes te pukken. Ryan, wat een blunder. Wat een blunder. Zet die aanvallers aan het werk. Nou, nu dan misschien in de 16 meter. Makkelijke valpartij weer. En hij geeft hem. En nu maakt de keeper weer een fout. Oh ja, daar gaat hij mee. Niet. En dan claimen ze nog een overtreding. Oeh, Memphis. Dat is niet goed. Noppert zijn doel uit. En de bal er niet in. Ja, daar ook nog Denzel Dumfries. Ik vind het wel leuk om fouten vanaf nu cadeautjes te gaan noemen. Ja. Dat is wel een stuk gezellig. Vind ik ook. Want de grote vraag is natuurlijk, Edwin, als we het over cadeautjes hebben, in algemene zin, heb jij dan een cadeautje dat je met ons zou willen delen? Ja, dat cadeautje moet nog komen. Oh. Althans, dat wordt gegeven. Dat is afgelopen dagen beslist. Dat Oranje, wereldkampioen worden. Dat Oranje... dat Oranje vrijdag tegen Messi speelt weer. Dat we nog één keer... In zijn laatste kijk, een groot deel van de wereld gunt Messi ook die wereldtitel. Hè, na je eigen land. Zeg je, wie moet er dan winnen? Ja. Nou ja, dan mag Argentinië wel winnen voor Messi. En om Messi toch weer tegen Nederlands elftal te kunnen zien spelen na zoveel jaar. En bijzonder aan deze tafel. Zijn eerste twee wedstrijden tegen Nederland speelde iemand bij Oranje. Die voetbalt niet meer, die zit hier aan tafel. En Messi is nog steeds aan het doorspelen. Ik ben erg bescheiden over mijn voetbalcarrière. Ja. Heb je nooit willen zeggen, hè? Ik zei toen tegen hem, ik denk dat jij een hele grote voetballer wordt in Messi. Denk shirtje gevraagd. Nee, maar wanneer heb je tegen hem gespeeld? Met het Olympische elftal was dat, of niet? Ja, ook heel vaak hoor, tegen hem gespeeld. Olympische elftal, Nederlandse elftal op het WK 2006 ook. Hè, de 0-0-wedstrijd. Maar ook in Spanje heel vaak. Valencia tegen Barcelona natuurlijk. En Sevilla, Barcelona. Dus ik heb echt wel meerdere keren op het veld gestaan en gedacht van, dit is niet normaal. Dat heb ik echt bijna nooit gehad bij een speler, maar bij hem wel. Dat hij dingen deed op het veld dat je gewoon bijna moest lachen van, ja, deze speler is gewoon zo goed. Echt de versnelling gezien vanuit stilstand, dat je echt ernaast staat en hij tikt hem al langs en hij is gewoon lekker 5 meter van je vandaan. En dan remt hij daar weer af en dan kapt hij weer af. En dan, ja, dus zag je dat ook al toen in 2006, 2008, dat je de eerste keer het tegen speelde? Ja, jawel. Zijn dribbeling, de bal is zo kort aan zijn voeten dat hij telkens van richting kan veranderen. Hij is ook zelf klein en snel. Dus dat zag je al direct. Van, je denkt van hij gaat buiten en dan tikt hij naar binnen. En dan denk je van hij is nu aan de binnenkant, dan tikt hij weer naar buiten. Eigenlijk Arjen Robben had het ook een beetje van met zijn dribbels. Maar Messi heeft dat echt misschien nog wel 5 keer zo goed. Ja. Dus ik denk dat ook het mooiste van Messi is, jullie hadden het over de statistieken zo. Hij is niet in statistieken te vangen. Je kan die op hem loslaten van wat ze forced turnovers en break the lines. Nou, daar is hij heel daar is hij wel goed in. Maar gewoon die 1000 wedstrijden nu heeft gespeeld en bijna 900 doelpunten. Ja, dat is een statistiek die eigenlijk alles al zegt. En is hier het mooiste cadeautje om jou ook nog even een cadeautje aan te reiken die jij dan weer aan mij terug kan geven, dat het een goed cadeautje was. dat jij ooit een tweede gele kaart kreeg met Valencia tegen door Messi, door een beetje neerlegde. Ja. En dat Messi vervolgens zei van, maar scheids, het was geen gele kaart. Het was, nee, dat typeerde Messi ook. Van, op een gegeven moment was hij 3 man gewoon voorbij. En eigenlijk was ik de 4e en hij tikte met weg. En hij viel eigenlijk al. En ja, ik kon niks anders doen. En de scheids geeft me mijn tweede gele kaart. Dus hij zei, ja, had hem maar geel. Hij zei, het was geen geel, scheids. Het was echt geen geel. Ja, maar ja. Is dat mooi? Hey. Ja, ik vind het ook wel mooi. Ja. Hoe stond het eigenlijk? 6-0? Nee, 1-0 volgens mij. Maar het werd 3-0. Hattrick Messi. Oh, ja. Geen grap is dit, hè? Nee, geen grap. Nog meer zin gekregen in die wedstrijd van aanstaande vrijdag. Het Nederlands elftal tegen Messi en zijn Argentinië. Ja, morgen dus Marokko tegen Spanje. Om 4 uur natuurlijk te volgen ook hier op NPO Radio 1. En dan morgenavond in langs de lijn en omstreken Portugal tegen Zwitserland. Edwin en Wieges, dank jullie wel. Dank jullie wel. Met Chris Keijnen. Yes.

Morgen is er zon, maar vallen er ook buien. En het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk... Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je... De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Je snapt niet dat de Sint het kon in dagen van inflatie. Maar toch komt straks hier Tim Easton als een muziektractatie. Goedenavond, een soort mini-thema-uitzending op deze avond waarop de vreemdeling weer aan de deur klopte. De rechter heeft een essentieel deel van de asieldeal van het kabinet afgekeurd. Het nareizen van gezinsleden van asielzoekers mag niet geblokkeerd worden. En vanuit dezelfde migratieangsten blokkeert Nederland ook de toegang tot het Schengen-verdrag van Bulgarije. We gaan beide kwesties uitgebreid bespreken. Schiphol koopt stikstofrechten op, terwijl het kabinet heeft aangekondigd dat ze die handel aan banden willen gaan leggen. Hoe zit dat precies? En we beginnen deze week op weg naar de Oranje Vrijdag met een beschouwing van de Argentijnse supporter. En ik zei het al, de Amerikaanse singer-songwriter Tim Easton is onze surprise vandaag. En ik beloof dat ik verder niet meer zal rijmen. Ook niet in de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 5 december. Oekraïne heeft vanmorgen 2 Russische luchtmachtbases aangevallen. Volgens Rusland gebeurde dat met drones en kwamen er 3 mensen om. De aanvallen lijken goed voorbereid. Het heeft te maken met het doel. Vliegvelden waar bommenwerpers vliegen die Oekraïne bedreigen met raketten. Heeft ook te maken met het feit dat de bases diep in Rusland liggen en... Het heeft te maken met het feit dat beide aanvallen tegelijkertijd plaatsvonden. Kinderopvang wordt steeds duurder door inflatie en personeelstekort. Ouders moeten in het nieuwe jaar soms honderden euro's per maand extra betalen. In sommige gevallen gaat het over een stijging van 70% van de eigen bijdrage. Ja, als je dat niet kunt betalen, dan snap ik dat ouders zeggen, dan stop ik met werken. Deze moeder staat voor die keuze. Dus ik werk 3 dagen in de week. En nou weet ik alleen niet of ik dat kan blijven doen, omdat de kosten zo omhoog zijn gegaan van de opvang. En ze weet niet wat ze moet doen. Ik weet ook echt niet wat ik moet doen, want ik ben dus juf. En moet ik nou stoppen met werken terwijl er al een lerarentekort is? Ze komt er niet uit. Ik kan er echt niet van slapen soms. Een domper voor het kabinet. Volgens de rechter is het plan om gezinshereniging tijdelijk uit te stellen in strijd met de Vreemdelingenwet. We zien dit natuurlijk wel vaker, dat er gezocht wordt naar geitenpaadjes. En ik denk dat deze rechter heel duidelijk heeft gemaakt dat dat gewoon geen optie is. Een Syrische vrouw die naar Nederland was gevlucht had de zaak aangespannen. Ze wil haar man en kinderen laten overkomen en dat mag nu. Verweerder opdraagt om de Nederlandse ambassade te Khartoum binnen 24 uur na deze uitspraak te machtigen om de al toegekende machtigingen tot voorlopig verblijf aan verzoekers af te geven. En zometeen dus meer daarover. Op het WK in Qatar waren er weinig verrassingen. Kroatië versloeg in de achtste finales Japan en Brazilië walste over Zuid-Korea heen. Vinicius aannemen en scoren. 2-0 door een penalty van Neymar. De 3-0 een schitterende aanval. Richarlison. Schitterend. Richarlison. Vinicius Junior. Puntertje. Paqueta. 4-0. Oh, wat gaat dat makkelijk. Brazil. In de tweede helft waren er nog een paar kansen voor Zuid-Korea. En het werd uiteindelijk 4-1. En de Sint liet dit jaar nog één keer van zich horen. En uiteraard ging er iets mis. Paard die had geen hooi meer, dus toen moesten we met de helikopter. En ook op scholen werd het kinderfeest uitgebreid gevierd. Sint zat te denken, wat zou ze jou kunnen schenken? Oh, wat een grote surprise! Ja, met surprise maak je heel veel dingen en dan stop je gewoon je hele hart erin. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Kirsten Klomp las de krant vanmorgen. Landbouwminister Adema wil banken en supermarkten dwingen om een grotere bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis. Dat bevestigt het ministerie van Landbouw aan NRC. Adema eist dat supermarkten en banken boeren helpen vergroenen door een financiële bijdrage te leveren. Verder wil de minister dat banken de leningen van boeren met 10% verlagen en dus voor een deel kwijtschelden. Boeren krijgen zo financiële ruimte om te stoppen of hun bedrijf te verduurzamen. Het kabinet onderzoekt nu hoe het ervoor kan zorgen dat banken zich aan deze afspraak houden. Als dit vrijwillig niet lukt, dan moet het mogelijk via dwang. Nederlanders hebben een warmer hart voor asielzoekers dan vaak wordt gedacht. Dat komt naar voren uit een onderzoek door Artsen zonder Grenzen, waar het AD over schrijft. De hulporganisatie bood deze zomer voor het eerst noodhulp in Nederland bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met 700 asielzoekers voor de deur liep de situatie daar uit de hand. Het ingrijpen van Artsen zonder Grenzen leidde tot wisselende reacties in de publieke opinie. Maar AZG-directeur Judith Sargentini is blij dat uit hun onderzoek blijkt dat het medeleven met asielzoekers groter is dan vaak wordt gedacht. Diep van binnen willen mensen elkaar helpen, zegt Sargentini. Het is deze week een jaar geleden dat Angela Merkel terugtrad als bondskanselier van Duitsland. Daar staat Trouw bij stil. Toen ze eind vorig jaar vertrok, werd ze volop geprezen. Maar achteraf valt ze volgens de krant van haar voetstuk door de oorlog en de energiecrisis. Hoe had Merkel, die van alle westerse leiders het beste contact had met de Russische president Poetin, zich zo in hem kunnen vergissen? Ze maakte Duitsland nog afhankelijker van Russisch gas door groen licht te geven voor de Nord Stream 2-pijpleiding. En ook liet ze volgens de krant het Duitse leger verslonzen. Veel politici gingen al door het stof. Maar van Merkel hoeven we geen excuses te verwachten, zegt een historicus in de krant. En vorig jaar ging het niet door vanwege corona. Maar komende vrijdag wordt het volop spektakel bij het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome. Stipt om 8 uur 's avonds barst het feest van de Nederlandse hits los, met onder meer Jan Smit, Lee Towers en Paul de Leeuw. Maar volgens de Telegraaf is er één probleem. Precies op dat moment trapt Nederland af tegen Argentinië. Veel kaartjes van het muziekfeest worden daarom voor een prikkie aangeboden op internet. Volgens de organisator loopt de inbox vol met de vraag of er schermen worden neergezet. Maar dat is geen optie. Het is voor de artiesten niet leuk. En de show wordt ook uitgezonden tijdens Oud en Nieuw. En dan zou je op Oudejaarsavond oranje schermen op tv zien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en u hoorde hem al een heel klein beetje misschien op de achtergrond. Op deze Sinterklaasavond hebben we live muziek in het oog. We proudly present Tim Easton. Welcome, Tim. Hey, how's it going? We'll have a very short, in-depth conversation around your next song. But what's the first song going to be? This first song is called Speed Limit. Let it go. Speed limit is 24 hours anymore and I go out of my mind. I'm not worried about tomorrow, yesterday is just a waste of time. Destination is a big dead end, I'm moving when I'm standing still. I'm not trying to find myself, I don't need any more time to kill. Delusion only gives a few clues until you're living on the run from life. When the pain of staying the same outweighs the strain of making changes. Stuck in the middle of a losing game, I was just about to hang my hat. Just because you get out of the rain doesn't mean you won't still get wet. Mama told me not to get stuck on a hill. Daddy said you got to be your own boss. Thirsty man drinks his fill the same after both wins and losses. Every time I go with my head, I just step all over my heart. When the pain of staying the same outweighs the strain of making changes. I don't need to run a marathon or spend all day in bed. The worst enemy I ever had is the one inside my head. If I ever get satisfied, I'm gonna rearrange all arrangements. When the pain of staying the same outweighs the strain of making changes. When the pain of staying the same outweighs the strain of making changes, changes. Tim Easton, Speed Limit. It's meer in a minute. Thank you very much. Speak to you in a minute. U hoorde het al in een nieuwsoverzicht. Een lelijke streep door de rekening van het kabinet. Dat wilde de instroom van immigranten tijdelijk beperken door het recht op nareizen van familieleden te beperken. Maar de rechter oordeelde vandaag dat de familie van een Syrische asielzoeker niet hoeft te wachten en direct tot Nederland moet worden toegelaten. Politiek verslaggever Lars Geerts op deze 5 december. Goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, en hoe nu verder? Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? Ja, nou ja, dat het kabinet er serieus rekening mee moet houden dat de maatregel van tafel gaat. De prullenbak in kan. Het idee was dat het recht op om herenigd te worden met je familie zou worden beperkt. Dat het pas zou kunnen als de asielzoeker een woning heeft of binnenkort zou krijgen. En als dat dan 15 maanden na de aanvraag nog niet het geval was, dan kregen de familieleden alsnog een visum. En het idee zou dan zijn dat de instroom in ieder geval voor volgend jaar enorm zou worden vertraagd. 11.000 minder inreizigers. En dat zou het Centraal Opvang Asielzoekers bijvoorbeeld even lucht geven om de opvang voor elkaar te krijgen. Niet alleen het COA trouwens, maar ook de gemeente en anderen. Maar ja, nu dit. Nu dit, ja. En toch nog een keer de vraag, wat betekent dit nu precies? Is die maatregel nu meteen van tafel? Nou ja, nog niet helemaal, zou ik bijna zeggen. Het gaat om een individueel geval. Maar verschillende asieladvocaten die wij hebben gesproken, die wijzen erop dat er voldoende aanknopingspunten in die uitspraak zitten om ook voor andere asielzoekers een zaak te starten. En ook in de coalitie, zo hoorden we vanavond, houden ze er wel rekening mee dat er een vloedgolf aan rechtszaken zal volgen. En dat met iedere zaak de maatregel verder onder druk komt te staan en uiteindelijk wel zal sneuvelen. Ja, nou kan ik me herinneren dat toen die asieldeal gesloten werd en dit onderdeel bekend werd, dat er toen al veel juristen waren en zeiden, ja, dit gaat het echt niet houden bij de rechter. Was dat nou zo naïef van het kabinet of wisten ze wat ze deden? Nou ja, laten we het zo zeggen, het waren niet alleen juristen van buitenaf die dat zeiden. Hè? Ook zelfs leden van de coalitie zeiden van, weet u zeker dat dit wel kan? En de eigen ambtenaren van staatssecretaris Van den Burg van Asiel, die zeiden ook dat het nog maar de vraag was of het overeind zou blijven. En in het debat dat vervolgens kwam, hield de staatssecretaris vol dat dit kon en dat dit ook nodig was om die instroom te beperken. Maar de vraag dringt zich inmiddels op of hier niet een hele sterke politieke wens de vader van de gedachte was. Want het maakte onderdeel uit van een asieldeal binnen de coalitie. Een deal waarin de VVD moest slikken dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen. En de pijn daarvan werd dan enigszins verzacht door deze maatregel die ervoor moest zorgen dat er minder mensen naar Nederland zouden komen. Dus er was wel wat aan gelegen om zo'n maatregel in te voeren. Maar leeft die deal dan nog of is die mors dood? Nou ja, als je vanavond de coalitiepartijen hoort, is de deal er nog wel. Hè? Ook omdat met deze uitspraak de maatregel nog niet direct van tafel is. Hè? Daar lijkt de VVD zich aan vast te klampen. Kamerlid Ruben Brekelmans die wijst erop dat de rechter in een specifiek geval uitspraak heeft gedaan. En dat individuele omstandigheden een rol spelen. Nou, die nareismaatregel die blijft dus in algemene zin bestaan. Daar houden ze zich aan vast. De ChristenUnie die had al grote moeite met deze maatregel. Die konden het net dragen. Hè, als het juridisch overeind zou blijven. blijven. Die hadden eigenlijk het voorbehoud al ingebakken. En dus kon Don Seder van de ChristenUnie vanavond dan ook zeggen dat wat hem betreft de rest van de deal wel blijft staan. Ja, wij hebben aan het begin aangegeven dat voor ons belangrijk is dat de maatregelen juridisch houdbaar zijn. En als het blijkt dat een maatregel niet houdbaar is, dan heeft dat uiteraard geen effect op andere maatregelen. Dat is ook part of the deal. Dus ik ga ervan uit dat dit ook geen gevolg heeft voor de andere maatregelen. In dit geval heeft de rechter gesproken. Dat gaan we bestuderen. In ieder geval deze beslissing zou gerespecteerd moeten worden. Maar volgens mij heeft dat geen gevolgen voor de verdere afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Ja, eigenlijk zeggen ze, we gingen er al vanuit dat dit van tafel zou gaan. Dat was eigenlijk al ingebakken. Dus wij gaan ervan uit dat de rest overeind blijft. En eigenlijk hetzelfde geluid hoor je ook bij D66. Niet dat die nu meteen eisen dat de maatregel van tafel gaat. Ze zeggen dat zullen de rechtszaken die volgen wel doen. En ineens wijzen ze er subtiel op dat deze maatregel eigenlijk toch geen onderdeel uitmaakte van die hele asieldeal. En daar werd wellicht het geitenpaadje geschapen voor de VVD om toch alsnog die deal overeind te laten. Ook al gaat deze maatregel van tafel. Nou ja, dat zeg je nou wel. Maar ik kan me herinneren dat de staatssecretaris Van den Burg enorm heeft moeten sleuren aan die deal. Dat Mark Rutte zelfs uit het buitenland terug moest komen om de fracties een persoonlijke commitment te geven dat hij zich zou gaan inspannen om de instroom naar beneden te krijgen. Wat voor probleem heeft hij nu op zijn bord? Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen dat deze maatregel van Mark Rutte even gedaan heeft wat hij moest doen. Namelijk die enorme druk die er vanuit de VVD VVD-fractie en de VVD-achterban was om nou toch eindelijk iets aan die instroom te doen. En die druk van die achterban, die was even van zijn rug af, zou ik bijna zeggen, omdat hij inderdaad kon zeggen, kijk, we doen met die gezinshereniging maatregel iets en we doen ook nog meer, want daar ga ik mij persoonlijk voor inzetten. En nu die deal, nu het deel van die gezinshereniging wegvalt, blijft eigenlijk alleen nog de persoonlijke commitment over. Ja. Daar komt nu wel druk op te staan. Ja, het kabinet heeft het steeds over een brede heroriëntatie als het gaat om alle migratie. Oftewel, dan hebben ze het ook over arbeidsmigratie en over de mensen die voor de liefde komen, zoals staatssecretaris Van den Burg dat altijd noemde. Maar de commitment van Mark Rutte, die zit toch echt op die asielinstroom. En nu dit wegvalt, komt er druk op hem te staan om te leveren. En dus zou je kunnen zeggen dat het politieke probleem voor de premier even bezworen was, maar binnenkort in alle hevigheid gewoon weer terug zal komen. Oké, dat gaan we zien gebeuren. Dankjewel, Lars Geerts. Back to the music. Nog steeds hier in de studio, Tim Easton. Tim, you're here among other things to introduce your latest album, which is appropriately called You Don't Really Know Me, so please fill us in. You started your career around 25 years ago. What was the initial inspiration? Was it that long ago? Well, I'd say more or less. my brothers and sisters, and I guess American music. And I come from a big family, 4 brothers, 2 sisters. Uh-huh. And they had a lot of records to listen to crawl around on as a baby. And I just learned a lot from them. Yeah. And when you say American music, this is your 12th album. In the meantime, you've played with Wilco, with Lucinda Williams. You've been touring with John Hiatt. Yes. Is that the musical realm you stay in? Did you change a lot on the way? Are we still there? I would say the writing has changed over time, but I pretty much the wheelhouse that I'm in is the roots genre, the Americana genre. Yeah. But I love, you know, I love jazz. I love rock and roll. Yeah. I listen to music from all over the world. So it's, but I mean, my own genre over time, there's been some heavier stuff, but mostly it's rooted in folk music. I learned Woody Guthrie and Sonny Terry and Brownie McGee and stuff like that, that kind of gave me the great shoulders to stand on for all time. Yeah. They are really great shoulders to stand on. You Don't Really Know Me. Is there a special theme to the album, or is it just the songs you came up with the last few years? Well, I think there's, you know, there's been some things suggested about me or, you know, written about me where I wanted to explain maybe in a song a little bit more about me, exactly, you know, where I was born and where I came from, and it was just kind of a love letter to my parents and also an explanation about my family and just kind of singing about my own personal life in a way that was a little bit more direct. Okay. The next song, Peace of Mind? Yeah, this is called Peace of Mind. This is on the new record. I'm ahead of my time and behind the times at the same time. All time doesn't give a damn about me. In these times, we don't all have to walk the same line, except when looking each other in the eye. Nobody wants to wake up angry. Nobody wants to go to bed insane. Nobody really wants you to suffer. Nobody wants anybody to be in pain. For whatever you truly want for another, you may have yourself someday. Cross my path, talking vengeance, lies, and bad math. Time will tell on you. And your greedy, greedy friends telling the same lies again and again. All time will have its way with all of you. Nobody wants to wake up angry. Nobody wants to go to bed insane. Nobody really wants you to suffer. Nobody wants anybody to be in pain. For whatever you truly want for another, you may have yourself someday. Not just today, not just tonight, not yesterday, not just tomorrow. I want you to have the same peace of mind that I wish for myself. I want you to have the same peace of mind that I wish for myself. I want you to have the same peace of mind that I wish for myself. I want you to have the same peace of mind that I wish for myself. Peace of Mind van het nieuwste album van Tim Easton, You Don't Really Know Me. Thank you very much. Be speaking to you in a minute. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Aanstaande donderdag besluiten de Europese ministers van Justitie of Bulgarije, Roemenië en Kroatië worden toegelaten tot het Schengengebied. Oftewel of de grenscontroles tussen ons en die landen gaan verdwijnen. Onze eigen Mark Rutte ligt er dwars. En dat ga ik bespreken met Ardy Stemmerdink, onze verslaggever in de nachtelijke gangen van Brussel. En met Davind-Jan Godfra, correspondent op de Balkan. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Chris. Ja, Ardy, Rutte heeft aangekondigd zijn veto uit te willen spreken tegen toelating van Bulgarije tot Schengen. Waarom is Nederland daar zo op tegen? Ja, simpel gezegd, omdat Nederland nog steeds zorgen heeft over corruptie, georganiseerde misdaad en grenscontroles. He, dat Nederland laat wel blijken dat Nederland ziet dat er echt wel vooruitgang is geboekt de afgelopen jaren. Maar ja, dus onvoldoende als het aan Rutte ligt. Mm-hmm. En Nederland vindt ook vooral dat de Europese Commissie gewoon te kort door de bocht gaat door nu al te zeggen dat alles in orde is. En Nederland vindt vooral dat er aanvullend onderzoek gedaan zou moeten worden bij Bulgarije. En dat betekent ja, dat zelfs na 11 jaar bijna aandringen van de commissie al dat dat Bulgarije in de Schengenzone zou moeten komen, dat Nederland nog steeds zegt, nee, wij zien het niet zitten. Maar daar staat Nederland dan wel bijna helemaal alleen in. Ja, nou ja, daar zeg je wat. Bijna helemaal alleen, samen met Oostenrijk dus. Het enige land in de hele EU dat Bulgarije niet wil toelaten. dan ga je denken dat het misschien ook iets met binnenland te maken heeft. Ja, en dan blijf je maar horen vanuit de Nederlandse hoek dat dat absoluut niet het geval is. Dat Nederland alle landen gewoon op hun merites wil beoordelen. Maar ja, je kan er natuurlijk toch niet helemaal omheen dat toetreding van twee landen in het Schengengebied op dit moment voor Nederland toch wel een beetje op een ongelukkig moment komt. Hè? Net als je ziet dat die hele asieldiscussie tot verhitte debatten leidt. Ja, we hadden het er net weer over. Kabinet geeft aan, wij willen meer doen om die grenzen te controleren. Ja, en dan twee landen die er ineens bij komen, ook in een hoek, hè, waarvan we weten dat de Balkanroute laatste tijd zorgt voor een enorme toestroom van asielzoekers de EU in. Mm-hmm. Ja, die stromen toch ook dan weer via Bulgarije en Roemenië de rest van Europa in. Dus ja, daarvan lossen is ingewikkeld. Maar Nederland blijft erbij, daar heeft het niks mee te maken. Maar of de Bulgaren dat nou helemaal geloven, dat vraag ik me af. Rutte heeft weliswaar vorige week een telefoontje gepleegd om de Bulgaarse president netjes erover te informeren over de beslissing. Mm-hmm. En te zeggen dat het echt niet om dit soort redenen is. Maar ik geloof niet dat ze daar helemaal van onder de indruk zijn daar. Nee, nou ja, wat natuurlijk ook vreemd is als het gaat om bijvoorbeeld die Balkanroute. Waarom wordt Roemenië dan wel onderdeel van het Schengengebied en Bulgarije niet? Wat Nederland betreft? Nou, Nederland zegt daarbij, ja, zie je wel, het gaat niet om interne politiek. Dat land voldoet gewoon wel aan alle voorwaarden. Hm. Hè? Mocht het nou echt zo zijn dat het bij ons om interne politiek gaat, dan hadden we ook gezegd, doe Roemenië er maar niet bij. Dat zien we ook niet zitten. Nederland zegt, ja, dat land voldoet wel keurig aan alle checks. En daarom kunnen we dat land wel toelaten en Bulgarije niet. Ja. Nou is er morgen in Tirana, in de hoofdstad van Albanië, een Balkantop. En ja, goed, Nederland staat dus bijna alleen met dit standpunt. Gaat Rutte daar nog proberen medestanders te krijgen? Nou, dat is hij niet van plan, hoor ik. En dat is denk ik ook wel omdat hij weet dat alle landen inmiddels hun standpunt wel hebben bepaald. Dus dat het ook niet zo heel veel zin meer heeft om die landen nu nog te gaan belobbyen. Kijk, en ook al staat Nederland zo goed als alleen, Nederland gaat er toch ook wel vanuit dat er begrip is voor het standpunt. Al is het maar zo, omdat tot relatief kort geleden veel meer landen waren, hè, die zich verzetten tegen toetreden van Bulgarije en Roemenië tot Schengen. Ook Duitsland, Frankrijk, België, die zagen het lange tijd niet zitten. Maar goed, dat Nederland niet gaat lobbyen betekent niet dat Nederland niet belobbyd gaat worden. He, dat zal ongetwijfeld wel gebeuren. En dan de Bulgaren natuurlijk voorop. Die zullen er alles aan willen doen om Nederland alsnog over de streep te krijgen. En te zorgen dat Nederland van standpunt verandert. Ja, want David-Jan Godfra, hoe kijken ze daarnaar in Bulgarije? Wat vinden ze van dit hardnekkige verzet van Nederland? De Bulgaren zijn natuurlijk woedend. Hè? Je hoort het Ardi al zeggen. De Europese Commissie die zegt dat Bulgarije volledig klaar is voor die toetreding tot Schengen. Het Europees Parlement, overgrote meerderheid van de lidstaten zijn voor. En dan heb je daar die Nederlandse dwarsliggers. Maar ze houden zich nog wel een klein beetje in daar in Sofia. Hè? De waarnemende premier, Gulub Donev heet die noemde de Nederlandse opstelling tamelijk onovertuigend. Nou, hoe diplomatiek wil je het hebben? Yeah. En dat is een kwalificatie waar Rutte niet van om zal vallen. En dat zal hij ook niet van de opmerking dat Bulgarije zich beraadt op tegenmaatregelen. Want ik zou eerlijk gezegd niet weten met welke tegenmaatregelen Bulgarije Nederland echt pijn zou kunnen doen. Nou, waarom Bulgarije zich vooralsnog inhoudt, daar ging het zojuist ook al over. Dat ligt nogal voor de hand. Ze zijn ervan overtuigd dat er tot aan donderdag, als die definitieve beslissing wordt genomen, zware druk op Nederland en ook op Oostenrijk zal worden uitgeoefend om toch akkoord te gaan met die toetreding. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet als je als Nederland in de tussentijd, als je Nederland als Bulgarije in de tussentijd gaat lopen uitvoeteren. Nee. Maar ja, als de Nederlandse regering bij het veto blijft, dan kun je er donderop zeggen dat de taal na donderdag veel harder zal worden. Ja, en als we nou even naar gewoon de feiten kijken, wat is er gebeurd in Bulgarije de afgelopen jaren tegen corruptie, georganiseerde misdaad? Want dat zijn de argumenten van Nederland. En ja, dat deugt daar allemaal niet. En dan komt het ook allemaal hierheen de grens over. Hoe staat het ervoor? Ja, dat is heel ingewikkeld eigenlijk. Kijk, want als je puur naar de wetgeving kijkt, dan doet Bulgarije het prima. Dat vindt de Europese Commissie dus kennelijk ook. Hmm. Maar ja, wetgeving op papier is geduldig. En als het gaat om de uitvoering van die wetten, dan zit Bulgarije in een vreselijk lastig parket, omdat de kiezers steeds een parlement kiezen waaruit nauwelijks een functionerende regeringscoalitie te vormen is. En dat heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen 2 jaar 4 verkiezingen zijn gehouden. Nou, de laatste regering die had de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad heel hoog op de agenda zet. Maar dat was dan weer zo'n wankele coalitie van allerlei partijen die elkaar in niks vertrouwden, dat die na een paar maanden viel. En dat was in augustus, dus moesten er weer verkiezingen komen. Nou, die zijn in oktober gehouden en de partij die nu de opdracht heeft gekregen om een regering te vormen, is de GERB van oud-premier Boyko Borisov. En dat zijn dan net de partij en de persoon, ja, waar een zware geur van corruptie omheen hangt. En Borisov heeft nu weliswaar een onbekende meneer, een neurochirurg, naar voren geschoven als kandidaat-premier, Nikolai Gabrovski, om iets aan die corruptiegeur te doen. Maar ja, er zijn in het verleden wel vaker nieuwelingen op het politieke toneel verschenen in Bulgarije. En die bleken toch vaak niet veel verschil te maken. Dus, en bovendien is de vraag of die GERB coalitiepartners kan vinden om een regering te vormen. Ja. Dus kun je ook zeker niet uitsluiten dat er weer nieuwe verkiezingen komen en dat de uitvoering van al die prachtige corruptiewetten nog verder op de lange baan wordt geschoven. Oké, misschien heeft Nederland gewoon wel een punt. Wat gaat dit betekenen? Ik bedoel, zullen ze inderdaad, wat David-Jan ook al suggereert, zo zwaar onder druk gezet worden? Nou ja, kijk, de druk bijvoorbeeld ook al vanuit de Europese Commissie, die is er natuurlijk zeker wel. Die blijft maar benadrukken dat het allemaal veel te lang duurt, dit proces. En nog maar weer zeggen dat de Commissie al sinds 2011 met ook het Europees Parlement al zegt, ja, deze landen die kunnen zeker wel toetreden tot het Schengengebied. En een van de Europese vicepresidenten die kwam 2 weken geleden ook nog met de mededeling dat de diplomaten vanuit de landen die nu dus zo graag bij Schengen willen moesten huilen toen ze hoorden dat wat betreft de commissie het nu echt zou kunnen. Dus nou ja, dat zijn toch allemaal wel een heleboel argumenten. Nou zijn natuurlijk een paar tranen bij een paar diplomaten op zich geen reden om landen ineens toe te treden tot het Schengengebied. En een EU-ambtenaar die ik sprak, die zei ook nog wel, ja, ik denk niet dat Nederland hierdoor nu ineens onder de indruk zal zijn. En zeker ook gezien het feit dat Oostenrijk, Bulgarije en Roemenië het liefst niet in Schengen zal zitten. Schatten die ook in, ja, zolang Nederland zich daar ook achter kan verschuilen, zal de druk ook op Nederland niet zo groot zijn om nu te zeggen, wij veranderen van standpunt. Nee, en als ze dat niet doen en dat veto dus uitspreken, gaat het dan allemaal niet door? Want die toestemming voor die landen is gekoppeld, begrijp ik, Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Nou, Kroatië, die heeft mazzel, die is niet gekoppeld. Oh, maar okay. Het wrange voor Roemenië is dat het vooralsnog Roemenië en Bulgarije als een pakketje voorliggen aanstaande donderdag. Dus een nee tegen de een is ook een nee tegen de ander. Kijk, Nederland heeft wel gezegd, wat ons betreft kan je dat loskoppelen. En ik hoor ook wel dat achter de schermen nog gekeken wordt of er toch eventueel een beslissing kan komen voor al die landen afzonderlijk. Maar dan zijn er toch ook wel weer heel veel zorgen bij verschillende landen over dan weer de onderlinge grensbewaking tussen die landen. Ja. En ja, dan zeggen ze, ja, het is wat ons betreft toch één, liefst allebei of allebei niet. Ja. Ja. En, okay. En als je dan dus Nederland verwacht ik in ieder geval zeker niet dat dit standpunt gaat wijzigen. Dus voor Bulgarije en Roemenië ziet het er niet goed uit. Slecht nieuws. We zullen het zien later deze week. Dankjewel, Ardy Stevenink en David-Jan Godfra. En dan kwam vandaag ook het nieuws naar buiten dat de Schiphol Group, dat is het hele bedrijf rond Schiphol, maar ook de luchthaven Lelystad, boeren heeft uitgekocht voor meer stikstofruimte bij Schiphol en bij die luchthaven Lelystad. Wat betekent dit voor het stikstofbeleid van de overheid? Ik ga erover praten met Raoul Beunen. Hij is hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Goedenavond, meneer Beunen. Goedenavond. Ja, er werd al vermoed dat Schiphol op deze manier probeert om toch te kunnen groeien. Er waren al eerder berichten over. Wat is de constructie precies? Wat doet de Schiphol Groep? Wat de Schiphol Groep doet, is afspraken maken met bedrijven over opkoop. In de hoop dat als dat lukt, dat dan de vergunning van die bedrijven opgekocht kan worden, ingetrokken kan worden. En dat eigenlijk de stikstofruimte die daarmee vrijkomt, ingezet kan worden voor de vergunningverlening voor Schiphol zelf. Die heeft momenteel nog geen vergunning. En eventueel Lelystad. Ja. Dus stikstof is dus opeens handel geworden. Ik begrijp dat er zelfs stikstofmakelaars zijn. Hoe werkt die markt precies? Hoeveel bedrijven profiteren er eigenlijk van ons stikstofprobleem? Dat worden er steeds meer op deze manier. Het werkt dus door... op het moment kunnen we eigenlijk geen vergunningen geven voor activiteiten die bijdragen aan die stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden. En dat kan dus eigenlijk alleen toegestaan worden op het moment dat je een andere activiteit stopzet. Ja. Dus dan is netto neemt dan het probleem niet toe. En dat betekent dus dat iedereen die iets wil doen wat bijdraagt aan die stikstofvervuiling, dus de aanleg van snelwegen, Schiphol bijvoorbeeld, maar ook bouwprojecten, die zijn op zoek naar bedrijven die ze kunnen opkopen en dan de ruimte daarvan kunnen laten intrekken. Makelaars tussen die... Ja, dat kan direct zijn. Dus ze kunnen zelf contact opnemen met bedrijven die graag willen stoppen. Maar er zijn inderdaad ook bedrijven die eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar proberen te brengen, inderdaad. Ja, nou goed, we weten het van Schiphol. U zei net al, het gaat ook over wegen aanleggen en bouwprojecten. Wat weten we eigenlijk? Wie is er allemaal inmiddels aan het speuren op die markt of er ergens nog een stikstofruimtetje te koop is? Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat er heel veel gebeurt. Dus bijna alle activiteiten die op zoek zijn naar stikstofruimte, die hebben ongetwijfeld of zelf mensen rondlopen, of die nemen contact op met mensen die dus die makelaars. Vooralsnog, dus er zijn wel wat cijfers over hoe vaak is dit nu toegepast. En die laten zien dat het vooral nog een uitruil is geweest tussen veehouderijbedrijven onderling. En nog niet zoveel veehouderijbedrijven met andere activiteiten. Maar ik denk met name Rijkswaterstaat is al heel lang actief. Ja. En ook van Schiphol ging het al heel lang het gerucht rond. De journalist van Eén Vandaag die... Die bevestiging heeft gekregen dat ze inderdaad dus al bedrijven hebben opgekocht. Ja, ja. Nou die berichten over Rijkswaterstaat die hadden al tot gevolg dat er veel druk ontstond, ook op het kabinet, om daar wat aan te doen. Omdat die provincies het er dan weer niet mee eens zijn dat in hun provincie stikstofruimte wordt opgekocht voor een snelweg in een hele andere provincie. Het kabinet heeft gezegd, daar gaan we wat aan doen. We gaan regie nemen. Wij willen in het vervolg zelf voorrang hebben bij het uitkopen van boeren voor stikstofruimte. Maar er is nog geen beleid, hè? Nee, dat klopt. Dus op dit moment is dit de manier waarop dit soort dingen geregeld zijn. Mijn indruk is ook dat daar bewust voor gekozen is. Men had ook toen het programma aanpak stikstof werd vernietigd kunnen zeggen van oké, we gaan dit op een andere manier regelen. Dat heeft men niet gedaan. Ook al eerdere signalen van oké, er ontstaat een soort... ongecontroleerde handel met allerlei negatieve bijeffecten heeft ook niet geleid tot ingrijpen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat dus grote belangen zitten bij het toch mogelijk maken, met name voor Schiphol. Okay. De kabinetsbrief die onlangs verscheen, waarin staat van we gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn. Ja, dat is allemaal nog heel vaag. Dus eigenlijk suggereert u dat het kabinet misschien bewust Schiphol hier een handje helpt door de boel een beetje te lange baan te schuiven? Die indruk wekken ze wel door dit te faciliteren. Ondanks eigenlijk alle kritische geluiden, ondanks alle protesten vanuit verschillende hoeken. En met welke gevolgen? Want ik kan me voorstellen dat als men weet dat er op den duur een halt aan toe wordt geroepen, dat de prijs nu flink omhoog gaat. Ja, dat is waarschijnlijk wat nu dus gaande is. Hè. Dus het signaal is afgegeven, we gaan er een keer een stokje voor steken. Dus iedereen die nog iets wil, is nu heel druk op zoek. Het interessante wordt wat op het moment dat dit getoetst wordt bij een rechter, wat die ervan gaat zeggen. Dus vooralsnog gaan die bedrijven die dus... Want waar moet die rechter zich over uitspreken? Ja, die moet zich gaan buigen over de vraag van die vergunningen die worden ingetrokken. Ja. Mag je die alweer inzetten voor het vergunnen van de nieuwe activiteiten? Dus op het moment dat je een boer uitkoopt op de Veluwe, mag je dat dan gebruiken om Schiphol Airport een vergunning te geven? Oké. Okay. En er zijn eerdere uitspraken waarin eigenlijk is duidelijk gemaakt van... op het moment dat je zo'n vergunning van zo'n veehouderij op de Veluwe intrekt, dan moet dat eerst ten gunste gaan van de natuur. En pas als je kunt aantonen van oké, maar we doen voldoende om die natuur te beschermen, eventuele extra maatregelen kun je dan weer inzetten voor die vergunningverlening van nieuwe activiteiten. Okay. Maar het kan dus zijn dat Schiphol hiervoor voor duur geld gebakken lucht heeft gekocht. Ja, of een mooie boerderij en dan kunnen ze koeien gaan houden. Wat zegt u? Ze hebben een vergunning om koeien te gaan houden, dus dat zouden ze ook kunnen gaan doen. Oké, ja, ja, ja. Nee, maar goed, maar het is mogelijk dat de rechter straks zegt van... jammer, dat mooie pakket stikstofruimte wat u gekocht heeft... mag u alleen maar gebruiken voor koeien en niet voor vliegtuigen. Die kans is zeker aanwezig, ja. Oké, nou, dat wordt nog heel interessant. Heel hartelijk dank, Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. En we zijn terug bij Tim Easton voor zijn derde en laatste nummer hier. Tim, I understand that this last song has a Dutch angle. Yeah, I recorded this about 10 years ago, but I wrote it on the Amstel River in Amsterdam. I think I stole the chords from David Bowie. Okay. But yeah, it's gonna be all right. And what did the river do to you that you wrote this song? Oh, it's definitely challenging. These are old times, but you know, this song, I still get to sing this song, and it sings about the Dutch a little bit and about Alaskan girls. It's called Dear Old Song and Dance. Well, it's good afternoon, 'cause I slept in much too long. I woke up today, 60 days on, and I would not even be here if I stuck with that same old song and dance. With the booze and pills and powders, the Bloody Mary mornings, red-headed sluts and car bombs, Irish whiskey, scotch, everything, heroin, cocaine and morphine, ecstasy, opium and wine, uppers, downers, siders, Alaskan girls will kick your ass with northern lights, southern comfort, good beat, bad beat, passion, hot knives, tequila, and cheap beer. Belgian beer's the best, but I could never get enough out of Pexay's, Annie's, Guinness, Valiums, the stuff that got me feeling good, but looking rough. And I never found peyote, so if it's good, be sure and let me know. The mushrooms and acid did just fine. Oh, thank you, drugs. We had us a time. Yeah, thanks for all the fun and the 7 times in jail. But now I'm done and I wish you the best. Be sure to call me every now and then, but mostly then. I hope you're satisfied. Yeah, 'cause you should be. Dear old song and dance. When I put you first and miss that day, I knew I had to hit the brakes. I was sick and tired of waking up with a dead man in my eyes. If you're Dutch, you can laugh, the rest of you can all fuck off. Thank God I'm getting older and just now learning who I am. I'm getting younger, forgetting who I am. I'm getting younger, forgetting who I am. I'm getting younger, forgetting who I am. I'm getting younger, forgetting who I am. And waking up something in old Amsterdam. Dear old song and dance. Have you been back to the river this time? I have been back. I just walked all around there yesterday. Really enjoyed it. And thanks to all my friends in Den Bosch, too, for selling out my show tomorrow night. But, yeah, this is the very end of the tour. And just happy to be back in Holland and Belgium and Spain on this tour. And just really happy to be back on the road again and playing music for you guys. Thanks so much for listening to the music and playing the music. Thanks very much for playing for us tonight. Het laatste album van Tim Easton heet dus You Don't Really Know Me. En hij zei het al, morgen is hij nog te zien in Den Bosch om 8:30 in de Verkadefabriek. Maar ja, helaas is dat helemaal uitverkocht. U kunt het natuurlijk altijd proberen. Misschien komt er iemand niet opdagen die voetballen wil kijken of zoiets. Thank you very much, Tim. Thank you for having me. Aanstaande vrijdag spelen we de kwartfinale tegen Argentinië. Maar we staan al met 1-0 achter. Want er worden zo'n 30.000 uitzinnige blauw-witte Argentijnen verwacht in het stadion. Terwijl er met klompen en bossen tulpen op hun hoofd uitgeruste Hollanders vermoedelijk de 2000 niet halen. Ondanks Louis van Gaals oproep Oranje te steunen. Hoe enthousiast zijn de Argentijnen en hoe bang zijn ze voor ons? Ik heb erover contact met Remy Lehman. Hij is journalist met een passie voor het Argentijnse voetbal. En dat zal dan ook niet toevallig zijn dat hij in Buenos Aires zit. Goedenavond, Remy. Goedenavond. Ja, Louis van Gaal vond het nodig om steun te vragen. Want die oranje koorts hier is nog hooguit een beetje verhoging. Hoe is dat in Argentinië? Is daar een fanatiek supportersklimaat ontstaan, dit WK? Ja, zeker. Het WK leeft hier als nooit tevoren. Nadat Argentinië Australië uitschakelde afgelopen weekend, ging men hier massaal de straat op om dat te vieren. Dus je kunt wel zeggen dat men hier enthousiast is. Ja, want hoe belangrijk is voetbal in Argentinië? Ik denk dat voetbal niet eens de belangrijkste bijzaak is, zoals Cruijff ooit zei, maar echt gewoon de rest van het leven is de belangrijkste voor de bijzaak. Ja. Nou, het is gewoon even een moment waarop de Argentijnen één keer per 4 jaar afleiding hebben van alle misère die ze in het dagelijks leven doormaken. Hè. De politieke instabiliteit, de economische crisis. Tijdens het WK hoef je daar even niet over na te denken. Ja. En daar genieten de Argentijnen dan ook volop van. Ja, en is dat samenleving breed? Of is het vooral, wat we uit Brazilië weten, uit de favela's, mensen die inderdaad zoveel dagelijkse ellende hebben dat ze dat voetbal omarmen? Of is het echt iedereen? Is het arm en rijk? Het is echt wel arm en rijk en iedereen op zijn eigen manier. Hè. Kijk, de kartonverzamelaar die hier door de straten afschuimt om wat recyclebaar materiaal te vinden. Ja, die stopte dan bij een barretje en dan kijkt hij van buiten naar binnen om zijn helden te zien. En terwijl de middenklasse thuis op de bank naar de wedstrijden kijkt. En de elite, die zul je vooral tegenkomen in Qatar vrijdag. Ja, want het kost natuurlijk een hoop geld om naar Qatar te gaan. Dus die 30.000 Argentijnen die daar zitten, dat is echt de bovenlaag van de bevolking? Dat is de bovenlaag uit de Argentijnse bevolking. Want alleen die hebben duizenden euro's om af te reizen. En een belangrijk deel is denk ik ook de diaspora die in Europa woont. De Argentijnse diaspora. Voor wie Qatar een stuk dichterbij is. En waarvoor het wat die gewoon redelijke inkomens hebben op Europees niveau. En dat dus ook kunnen betalen. Ja. Zij hebben niet zoiets dat ze thuis blijven of in Europa blijven. Omdat ze dan misschien morele bezwaar hebben tegen dit WK in Qatar. Nee, want de speelt dat eigenlijk? Hebben Argentijnen moeite met de hele mensenrechtssituatie, de arbeidsmigranten in Qatar? Is het een thema? Nou, amper. Eigenlijk wordt er vooral een beetje, toch met verbazing gekeken naar Europese regering en ook een beetje de Europese pers die met een soort morele superioriteit meent te moeten vertellen wie of wel niet naar het WK zou moeten gaan. Terwijl hier de houding is van, ja, maar wacht eens even. Diezelfde Europese regeringen die doen gewoon allerlei zaken met toch wat dubieuze regimes. Nu ze uit Rusland geen gas meer importeren. En het hele Europese topvoetbal wordt gefinancierd door sheiks en oligarchen. Dus waar hebben we het nu eigenlijk over? Dus ze vinden ons hypocriet? Ja, die hypocrisie die vindt men, die ziet men zeker wel. Dus dat is absoluut geen reden om niet naar de 2K te kijken. Ja, mensen hebben genoeg andere problemen, willen even genieten. Ja. Waar ze geen zin in hebben, zijn Europeanen die hun daad dan de les over moeten lezen. En hoe zit dat op politiek niveau? Want Nederland heeft gezegd, de Nederlandse regering heeft gezegd, ja, we gaan kijken wat de regeringsafvaardiging van de tegenpartij doet. Hè, of die ook een speldje opdoen misschien wel. Voordat ze besluiten wie er door Nederland wordt afgevaardigd en hoe wij ons gaan opstellen. Is het al duidelijk of en zo ja wat Argentinië op dat vlak gaat doen? Nou, als de Nederlandse regering blijft kijken wat de Argentijn doet, dan kunnen ze lang blijven wachten. Want Argentinië stuurt in principe geen regeringsvertegenwoordigers naar het WK. Okay. Dat doen ze al niet sinds de jaren 90. Dat heeft een beetje mee te maken dat in een land met heel veel armoede men niet echt heel positief staat tegenover, laten we zeggen, regeringsvertegenwoordigers die dan op snoepreisje naar verre toernooien gaan. Terwijl men hier last heeft van de armoede. En bovendien, als politicus, is er een heel groot afbreukrisico. Want mocht Argentinië nou verliezen tijdens zo'n wedstrijd, ja, dan zouden de Argentijnen zomaar kunnen denken dat dat aan jou ligt. Dat je ongeluk brengt als politicus bij zo'n voetbalwedstrijd. Oké, want zit er veel bijgeloof rond het voetbal in Argentinië? Ja, dat is echt wel een heel groot kenmerk wat ik ook bij mijn vrienden die naar de wedstrijden van Argentinië kijken merk. Als het bijvoorbeeld even slecht gaat tijdens de wedstrijd en mensen thuis op de bank, dan zegt men hem: oh, we moeten even van plaats wisselen, misschien gaat het dan beter. Of uit voorzorg worden er al stokjes wierook aangestoken. En nou ja, de wedstrijd tegen Polen waarin Messi een penalty miste. Ja. Nou, direct daarna gingen duizenden Argentijnen die liepen naar de vriezer, schreven op een briefje de naam van de Poolse keeper en legden daarna velletje in de koelvak. Om in de hoop dat dat dan ongeluk brengt. Nou, het zijn bizarre rituelen, maar men is er echt van overtuigd dat het helpt. Oké, goed, een briefje in de vriezer. Maar zitten mensen ook misschien met voodoo-poppetjes, naalden in Louis van Gaal? Of, Zover gaat het gelukkig niet. Dat hebben de Australiërs wel geprobeerd met Messi. En dat werkte blijkbaar niet. Oh ja? Dus de Argentijnen hebben hun eigen. Ja, zeker. Ja, voor de aanloop naar de wedstrijd was het in de Australische pers had men oproep om voedepoppetjes en daar spelden in te prikken tegen Messi. Okay. Ja, het werkte wel bij de penalty natuurlijk. Ja, precies. En in het begin van het toernooi, helemaal lekker los kwam Argentinië niet meteen. En Messi ook niet. Dus misschien zat het toch nog wel ergens een spel. Maar hoe reageren de Argentijnen daarop? Ik zie ook bijvoorbeeld Argentijnse spelers veel kruisjes slaan op het veld. Leidt dat er dan toe dat mensen ook massaal naar de kerk gaan om te bidden voor het team of voor de vorm van Messi? Nee, het is echt wel meer bijgeloof dan geloof zelf. Kijk, de echte kerk in Argentinië, dat is het voetbalstadion. Daar kan slechts een heel klein deel van de Argentijnen dit jaar naartoe in Qatar. Dus voor de meeste Argentijnen is het nu thuis eventjes bidden voor een goede afloop van dit WK. Ja, en wat staat er in de Argentijnse kranten over ons, over Oranje? Hoe schrijven ze over ons sinds bekend is dat wij vrijdag tegen elkaar gaan spelen? Nou, men is nog niet heel erg onder de indruk. Als je hier de pers doorneemt, een van de tabloids schreef zelfs al een beetje smalend Nederlandje in plaats van Nederland. Zo, die zullen we wat leren. Dit elftal zich absoluut niet, dit elftal kan zich absoluut niet meten met de eerdere versies van Oranje waar de Argentijnen hebben gespeeld. Maar men durft absoluut niet te zeggen vol vertrouwen dat men vrijdag gaat winnen. Want dat is ook weer zo'n vorm van bijgeloof. Dat zou heel erg veel ongeluk brengen. Ja, ja. Een positief resultaat voorspelt. Maar ook bijvoorbeeld wordt dat dan uitgebreid geanalyseerd. De tactiek van Nederland tegen de Amerikanen. Dat ze zich terug laten zakken en een beetje op de counter gaan spelen. Is dat dan iets wat meteen opvalt in Argentinië, waar mensen over schrijven? Of zijn we daar gewoon niet belangrijk genoeg voor? Nou, laten we zeggen, voor de gewone fans zijn wij niet belangrijk genoeg. Hier vraagt men zich eigenlijk af of ze nou tegen Nederland of tegen Holland spelen. Dat onderscheid tegen Denemarken, helemaal duidelijk. Ja. maar de specialisten en de sportjournalisten, ja, die waarschuwen al wel voor die opkomende vleugelverdedigers. En de effectiviteit van het Nederlandse elftal, dat maar heel weinig kansen nodig heeft om te scoren. Ja, en heeft men Messi inmiddels weer omarmd in Argentinië? Denkt men inderdaad dat Messi ze naar het kampioenschap gaat brengen? Zonder het hardop te zeggen natuurlijk, want dat is bijgeloof. Ja. Ja, het vertrouwen is wel groter dan ooit. De vloek van Messi is een beetje opgeheven toen hij ze vorig jaar in Brazilië Zuid-Amerikaans kampioen maakte. Dus men heeft nu vertrouwen van dat Messi dat ook nu bij het WK dit kunstje kan kan herhalen. Okay. Dat geloven ze zeker wel. Ja. Onze koningin, de koningin Maxima, heeft laten weten dat ze vrijdag juicht voor Nederland. Wat doe jij daar op de bank? Ja, ik mag het natuurlijk eigenlijk niet hardop zeggen. Jawel, je doet het wel. Ja, ik hoop nu, natuurlijk wel namelijk wat... tegen mij. Nee, ik wil natuurlijk dat Nederland gewoon wint. Ik wil dat Nederland wint. Dan misschien moet ik daarna dan op de bank slapen een paar nachtjes. Maar dat heb ik er wel voor over. Oké, want als jij gaat zitten juichen, als Nederland scoort... word je dat dan erg kwalijk genomen in je omgeving? Ja, eigenlijk wel. Maar mijn vrienden met wie ik naar het stadion ga, die zeiden ook al... Remy, we willen niks van je horen als Nederland wint. Dan sta je gewoon eventjes voor ons niet tot we ons verdriet hebben verwerkt. En dat kan wel even duren. Oké, okay, dus zo groot is die passie voor het Argentijnse voetbal voor jou nou gelukkig ook weer niet. Ik kan altijd nog voor Argentinië gaan juichen mocht Nederland niet winnen. Dat is het voordeel dat ik dan weer wel heb. Oké, okay. Goed. Ik dank je zeer, Remco. We gaan het zien. Remy Leeman. We gaan het zien vrijdag. Dit was het Oog. Morgen is er weer een Oog. Dan zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromeet.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. NPO Radio 1. Het is middernacht, het begin van